The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy alone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. I'd be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Hong Kong. Ardhi dhe e premtja. Mirëmëngjesi nga po Hong Kong. Good morning. Hong Kong tashim duhet është ora nja 1. Drekës në Amerikë. Në Hong Kong pra? Në Amerikë. Po që në Amerikë, në Hong Kong. Në Hong Kong. Në anë tjetër, te nga Hong Kong. Bëj një rrotullim. Ej, ç'a bëhet, Mira? Mirë. Si jeni ju? Jeni gati? Është premte. Oh, data 21 mars. Është 21 mars. Domethënë ekuinoks sot. Është sot i bie. Sot i bie ndërtuar. Ndihmoni çikë këto se nga astrofizika nuk është se jam. Po kështu sikur thonë në 21 mars. A pra? Nesër bie të zgjohen në orë 3. Jo, Altin, kemi edhe një barazoj dita me natën Altin, e? Tani ora ndrohet këtë javë apo këtë fundjavë apo? Fundjava e fundit e marsit që i bie data 30. Domethënë gjithë marsi det me orën e dimrit. Mirë, okay. Po, çështja është që kështu është mirë tani, se në mëngjes e kemë diell, e kupton? Po kjo do jetë ora 8 pastaj. Po, kjo do jetë ora 8, kështu që ne do të çojmë çik më shpejt, do jetë akoma më errët në mëngjes, sipas llogarive. Kur do të çojmë 4:30? Po, në orën e pse ti çesh 5:30 tash gjëja. Po, 5:30 është 50. Çfarë bën? Fizikultur? 6:50. Fizikultur. Edhe unë atë të tonë, jo mirë ke. Bëj këto punë të shtëpisë. Unë kam shumë. Pastaj kur shikon orën, tani kam lëvizur tani, e kam vënë pajin çerek. Pajin çerek. Pajin çerek kam. Sa më lumtë se jo. 5:45. Ti kur e ke? Në orën 5. 5 fix? Oh my god. 5 fix. Po si ti do? Mund të shloj 5:05, 5:07. Po. Ka dhe trukun. Atë që njerëzit nuk e dinë, në shijeri është njëri me lesh. E keni parasysh si ata, si ai njeriu ujik, edhe çdo mëngjes duhet që është me një gjysëmore, fillon. Imaginoj. Wow. Edhe vetë sot apo sot. Jo, po imagjinoj vetë, duket shumë çesharak. Sigur ta bën çdo ditë, kemi rëndësisht të kesh një kështu që ndodh diçka kështu ekstra natyrale, domethënë. Po. Si nëpër filma. Do më duhet. Do duhet që ta fshehësh gjithatë. Do më duhet të zgjohem që në orën 4. Në 4 që dukesh normal në orën 7. Ikim tani miq. Ta fillojmë programin zyrtarisht. Ju e zgjidhni muzikën sot, është e premte, mirë se keni ardhur. Ora 7:02 minuta. I never see your crazy face. Smiling, laughing, screaming my name. Disappear in the night. as if it was missing from your heart. It's more than I can bear. It can't be real. Too strange for me. I see ghosts gone fighters. I see ghosts gone fighters. Falling deep, nothing to catch me when I sleep. Nothing to catch me when I sleep. The fever and hallucinations tonight brought me to the eternal dark. It's strange, it's strange, it's strange. Where is the love that you have? It's dead, it's dead, it's dead. As if it was missing from your heart. It's more. Tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1685, erdhi në jetë kompozitori gjerman Johann Sebastian Bach. Në vitin 1804, kodi Napoleonit adoptohet si ligj civil në Francë. Në vitin 1871, Otto von Bismarck caktohet kancelar i perandorisë gjermane. Në vitin 1905, Albert Einstein publikoi teorinë speciale të relativitetit. Në vitin 1935, Shah Reza Pahlavi formalisht i kërkoi komunitetit ndërkombëtar ta quajë Persinë me emrin e saj origjinal, Iran, që do të thotë toka e arianëve. Në vitin 1939, këngëtarja Kate Smith regjistroi këngën God Bless America. Në vitin 1963, Elliot Gould u martua me Barbara Streisand. Në vitin 1965, Martin Luther King Jr. u dhehesh 3200 persona në fillimin e marshit të tretë të fundit të suksesshëm për të drejtat civile nga Selma në Montgomery në Alabama. Në vitin 1987, U2 nxorën në tre këngën With or Without You. Në vitin 1989, Madonna nxori në treg albumin me titull Like a Prayer. Në vitin 1990, Namibia fiton pavarësinë formale nga Afrika e Jugut dhe Sam Nujoma u betua presidenti i parë i saj. Në vitin 1991, Leo Fender ndron jetë në moshën 82 vjeçare. Ai ndërtoi kitaren e parë elektrike të prodhuar në masë nga Fender Broadcaster në 1948. Në vitin 2001, doli në treg Nintendo nga Game Boy Advance. Sot është dita botërore e sindromës Down. Sot është dita botërore e poezisë. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Ora është në 7:10 minuta, jeni me klubin e mëngjesit edhe këtë të premte të datës 21 mars. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur miq, është 7:10 minuta në këtë moment dhe do t'ju kujtoj se sot muzikën e zgjini ju, mund bëni pjesë e klubit të mëngjesit duke kërkuar këngën që dëshironi dëgjoni sot mëngjes. Ne do t'i luajmë ato njërin mbas tjetrës për kënaqësinë tuaj dhe tonën. Po shumica e këngëve sigurisht do të jenë edhe për sot në klubin e mëngjesit nga Pharrell Williams, është këngëtari ynë i preferuar. Keni rreth një vit e gjysmë që dëgjoni vetëm këngë nga Pharrell dhe s'e keni kuptuar fare. Për shembull, keni dëgjuar Get Lucky. Në Get Lucky, në Get Lucky, okay? Dëgjuar Lose Yourself to Dance. Lose Yourself to Dance. Bravo Pharrell Williams. Keni dëgjuar Blurred Lines. Pharrell Williams. Keni dëgjuar Liar Liar. Liar, liar, she's on fire. She's on fire. Bravo Pharrell Williams. Dhe tani po të gjoni Happy, që është vend parë. Dhe Happy është shumë e bukur, ja vlen ta dëgjojmë. Jo, është super këngëtar. Dhe shumë punëtor. Dhe shumë punëtor. Vërtet. Po i bën ato parat. Nuk është duke ndejt kot. I bën xhixhat. Po, xhixhat, siç i quan vet Pharrelli. Gjigjat. Ej, sot është dita botërore e sindromës Down. Po, ka dy ngjarje të rëndësishme. Okay. Sepse është dhe dita botërore e poezisë. Edhe dita botërore e poezisë. Po ja, pranë, kjo shpjegon edhe spilat që kemi... Spilat, po? Spilat, po. Spilat që kemi vendosur unë dhe edhe Jeri, edhe Altini. Ja, ku e ka spilën e vetë. Altini, pak më lartë se të duket si thithk, kur e vërë ashtu. Ashtu. Unë sem të vështë të bardhën Altin më të madhe. Më mirë të bardhën, se ke bluzën e kuqe. Ose vërtë bardhën. Ajo definitivisht kjo nuk duket si thjesht. Okej. Në rregull. Olta, ku e ke vendi? Dalë të kontrollojmë. Në Crown Team Tonight. Jo, pak më lart. Vënë edhe ti. Okej. Kështu që ti jemi edhe një Lorit. Po, vetëm edhe një Lorit për sindromën Down. Është për të ndërgjegjësuar për këtë ditë. Po edhe për aksion kam përshtypjen unë. Kam vërtetë se po. Okej, tani ka pak muzikë në klubin e mëngjesit, është Chris Cab. Siç ju thash juve, zgjidhni muzikën 069 20 70 222. Sot është e premte. Do të luajmë një lojë të re, një lojë me filma dhe një lojë të re tjetër që ose e bukur që është. Mos i zbulo. Përdor iPhone-in, por do ta mbajmë iPhone-in në ball. Keni për të parë, pak më vonë. Kthehemi mbas pak. Klubi i mëngjesit. Found her in her track. She heard me. To Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. 7:17. Mirëmëngjes të gjithëve, jeni me klubin e mëngjesit. Më bëja kështu si English. English. E, po një frymëzim për ditën e sotme, kemi apo s'e kemi? Po shikoj, sot janë dy ditë rëndësishme dhe të dyja kanë vlerën e tyre. Dhe unë nuk dua që ta cungoj asnjëra. Jo, thash në një nga ato gjërat e tjera, më që duhet të përqafosh një gjyshe për shembull. Të dyja kanë lidhje me njëra tjetrën. E para është nëse do marrim ditën botërore të sindromës Down, duhet të jepni çdo ditë dashuri, nuk mjafton vetëm një ditë për përkujdesje karshi këtyre personave. Po shoj që mos angatro me ditën ndërkombëtare, më them shumë nga klubi i sindromës. Në një zyrtar me një vetë. Frymëzimi që lind nga dita botërore e poezisë ka të bëjë me të gjithë ata njerëz që kanë dëshirë për të shkruar, kanë tentuar, kanë bërë përpjekje ose që nuk kanë bërë përpjekje për të shkruar diçka, është dita që sot të guxoni. Po pra sot është dita të hedhësh diçka në letër, nëse. Po kur e dini që keni dëshirë të shkruani, qoftë kjo poezi, tregim apo çfarë lloj gjë, diçka artistike, është dita të guxoni dhe të ta provoni. Okay. Se ndoshta do të keni një tarl sot është dita e Jerit. Jo, është shkëlqyeshme. Ti plotë ta provosh edhe ti. Kemi edhe një shprehje. Okej. Jeta u takon atyre që guxojnë. Bravo i qoftë. Kush e ka thënë? Kjo është shumë e thjeshtë. Jeta i takon, jeta u takon atyre që guxojnë. Atyre që guxojnë. Si janë fare guximtar. Ti je? Hiç. Po jo, më ti je guximtar ti. Si bëhet jetës? Ti u bëre nën, edhe në guximin më i madh. Çfarë thua? I një vajze. Jeta për mua që ka. Të ndryshon jeta, Olta. Olta, sa e friksuar ishe nga 1-10-a? Kur u nisë për të lindur? U shkoj për të lindur, atje? 15. 15, e shikon? Edhe 25. Guximtare. E shikon që e treguar guximtare. Bravo, Olta! Faleminderit. Faleminderit. Shqyr, Olta. Olta, tani së fund mi ka filluar të përna. Tani jam për më frikë atak. Qështë, e, dit. E, ne isem. Okej, unë jam ikzuar që fundjava po vjen. Nuk e dinë se juve keni bërë në një plan, por kam përshtypjen që do të ishte mirë që njerëzit kujtohen sot në mëngjes në mënyrë që të bëjmë plane për fundjavën e mos ta kalojnë në Tiranë. Në Tiranë. Duke qenë se koha është se ne që dorim në Tiranë duam që të kemi trafik pak më të lehtë. Kjo është e gjitha. Të shtunës. E dini çfarë? Jo, është shumë me dalë. Hanan fillon shiu. Po mirë, le të fillojmë. Ti e di që unë jam shumë i shqetësuar për situatën hidrike në vend. Edhe unë. Kështu që kjo do jetë. Unë jam për situatën pluhurike në fakt, që është bër kote fundit e këtij. Katastrofë. E kështu do të jetë Olta. Kështu që të hënën shpresoj të pastrohet pak. Mund t'i japësh pak më shumë gaz Olta makinës. Se na ndere. Ej, dje në parlament kishin lënë namin e zi, morët vesh apo jo? Jo. Nuk e di nëse di çfarë bën. Dim që ushan, po. Ah, ushan, ushan. Kjo është gjë normale. Është normale sa gjëra nga e kaluara. Idiotësira komplet. Idiotësira komplet. Nëse nuk do ishin shar në fakt. Nuk e di se sa hipokrit mund të jenë njerëzit, por kam përshtypjen që hipokrizia s'pas ka fund. Tek ta, këta s'kan as turp, valla. Domethënë, kanë ngrënë turpin me bukë. Ka popullit sa fjalë jo të hijshme që mund përdoreshin në këto raste që ne nuk do t'i përdorim, se është sherdhësh mëngjes. Ne ka fëmijë që na dëgjojnë, por shumë e turshme. Shumë e turshme. Shumë e turshme njerëz pa pikën e, ku diun tani, integritetit moral, etik, fare. Edhe si një grumbullim gangsterësh, e ke parasysh si një grumbullim, ku diun, të fortësh. Pleq të këqin, se s'dua them as çunash këqin, se janë as për burra, po. Po. Në fakt nuk pa shumë, një 2 minuta. Asun s'pash, unë s'pash fare. Sekuencë s'pash. Kam luajtur mend shumë sikur era televizorin, por se s'kam çfarë bëjun, sikur ata. Diu përball qelbësira. Që është një fjalë që ndoshta s'duhet ta kishin përdorur, por që kam përshtypjen unë që nuk është dashje keqe. Jo. Se nuk arrin ti përshkruaj në qelbësinë e tyre. Po. Tërësisht, domethënë është vetëm fillimi i fillimit të fillimit të qelbësisë. Po nejse, po që janë edhe deputet, s'ka çu bën tani. Babavart kombit. Veti zgjodhëm. Veti zgjodhëm. Kështu që. Ne kemi hak. Unë të pikë kemi çfarë themi. Në po. Po jo të gjithë ne. Jo të gjithë ne, ca për nesh meritoj më mirë. Mendoj, shpresoj. Më mirë se kaq, duhet meritojnë shqiptarët, nuk mendon? Po, ashtu mendoj. Olta. Po mirë jemi, mirë. Kështu që është bër edhe tani, dhe tani se e para e punës është komplet artificiale. E gjitha është e provokuar dhe stisur. Mm-hmm. Se nuk ka as zgjedhje mbrapa derës, nuk ka as fushatë elektorale që do të fillojë nesër. E di sa do të vi kampionati botror i futbollit, Brazil 2014. Shumë. Njerëzit nuk e kanë fare mendjen e politikës sepse nuk ka një shfryrje politike diku. Po bra. E kupton, filmi ka mbaruar për momentin. Derisa të filloj zgjedhjet e ardhshme janë pas 4 vjetësh. Në mbas 3 vjetësh i bie tani, po janë larg. Po. Janë larg. Janë larg. Kështu që se kush po na vjen dikush në studio? Me sa duket. Wow. Nuk e di Dori Olta, merit Olta me njerëz. Vetëm me Olta, se s'kemi. Mos sam ndonjë gjë. Po gjithsesi, këtë duhet të them. Kështu që e gjitha provokohet edhe krijojnë këtu situata të cimbrëm, ku këta dalin me lloj-lloj, ku diun. I kanë heqë edhe frenat tash. Tamam pa maska. Po tani si, njerëz shumë të varfër nga ana e kulturës, edukatës, botë kuptimit, arsyes, shpirtit, integritetit, namuzit, ca nga këto shprehjet. Ç'të thuash për ta? Ata i thon vetë gjithë. Kthehemi mbas pak, dëgjojmë tani nga Prince, i cili ka një love affair në rock and roll. Kjo është kënga e tij, kam mundësi, kjo ishte e fundit që kanë dhënë apo jo? A më të rritin tjetër më të sepa? Kanë tjetër sa tjetër. O, Prince, si gjithmonë, Prince. Këtejmë bas pak. She believed in fairy tales and princes. He believed the voices coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left her past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, if your heart is open wide. The women for the stripes of the road and learn the meaning of grace. That's when his cup overflowed. And she said, he said, my faith keeps me from willing, but you know that I'm able. And if there's some room, I'd like to sit at your table. She said, it's tight. I think I can fit you in. This kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Oh yeah. Fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. Him. She wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sunrise, somebody's in bed. Two people in love, nothing but the road ahead. Ora është 7:27 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është e premte, ndaj muzikën e zgjidhni ju në 0692070222. 0692070222, 0692070222. Okej, okay, meqenëse është e premte, do t'i japim edhe një dhuratë për ditën e sotme. Keni parasysh? E ke parasysh? Po. Okej. Atëherë. Cila do t'jetë shpreja? Do t'japim një orë nga mishtan të këprimi muoqës. Po do t'a japim në form shorti. Kjo t'jetë jasht lojrave, kuiceve e gjërave që sigurisht do i kemi edhe sot në program si çdo ditë tjetër. Letë hedhim një short për një orë që ti bjerë dikuj që ka fatë sot. Po, dekord, okay? Provojmë. Kështu që që do themi? Do themi orat e dora? Më përqen kjo si shpreja. Orat e dora. Orat e dora, por në një gjë më të shkurtër. Edhe unë jam për të orat e dora. Orat e dora nuk është shumë e gjatë, Olta, tashi. Orat e dora. Ti përdon të shkruash orat e dora? Unë përtoj e përtoj, por që atëherë nuk je e denjë ota. OTD. Të fitosh. OTD. OTD. OTD. Orat e dora. OTR, bëjmë një OTR, që është edhe OTD. Po mirë, e bëm. OTD për shkurtër. Orat duhet merituar. Ose orat e dora. Por ata që përtojnë OTD. Mirë, jo, jo, orat e dora. Orat e dora. U okay, bind me pak vëmes, po u bind. E bëjmë atëre, o bëjmë OTD. Me shkurtime nuk bëhet. Jo, me shkurtime nuk bëhet. Si duash ti. Duhet merituar. Orat e dora. Dhe emrin tuaj. Orat e dora dhe emrin tuaj. Në 0692070222. 0692070222. Ne do i mbledhim gjithë mesazhet, nuk kushtojnë asgjë. Edhe pastaj do të hedhim një short. Jeri do të fus dorën në akvarium. Akvariumi s'është më. Edhe do të nxjerri peshkun. Edhe do të nxjerri dhe do të nxjerri emrin tuaj me shpresë. Edhe ai do të marr orë, ai do ta vër tek dora. Kaq është. Orat e dora emrin tuaj kaq shkruani 069 20 70 222. 069 20 70 222 është edhe numri për kërkesat tuaja muzikore miq. Sot është premte dhe të premteve ju e zgjidhni muzikën në klubin e mëngjesit, jo ne. Atëherë ieri, çfarë kemi këtu? Ku? Te kjo video. Te kjo video këtu. Çfarë ka ndodhur është bëhet fjalë për një kompani ajrore indiane, quhet SpiceJet. Çfarë bëjnë këto gocat? Kërcejnë avion. Aty ka pasur sepse ishte festa e ngjyrave dhe me sa duket në Indi është një festë. Po, që festojnë. Tani, dhe... okay, kemi një video, janë pasagjerët në tre sedile këtej, dy nga ana tjetër. Ndërkohë që janë duke udhëtuar për në vendin ku janë ato gocat që kërcejnë. Është bërë një për të argëtuar më tepër të gjithë pasagjerët. Kanë bërë që vajzat të kërcejnë një lloj muzike të caktuar. Sa janë? Janë 78 stewardesa. Janë disa stewardesa në fakt, por çfarë kanë ndodhur? Është edhe dy pilotët e kësaj kompanie SpiceJet e kanë lënë pilotimin e avionit dhe janë bashkuar vajzave për të kërcyer. Ah, sa mirë, kanë kërcyer edhe pilotët. Kanë kërcyer edhe pilotët dhe kjo ka shkaktuar reagime jo të mira. Pse jo të mira? Sepse pilotët duhet ishin në vendin e tyre të punës dhe ishin vajzat ato që duhet të argëtonin, le të themi, në këtë formë pasagjerët. O, ja ku është piloti. O, ja ku është piloti, njëri prej tyre. Sa bukur që kërcen. Që ka filluar të argëtohet. Por çfarë ka ndodhur është që nuk e kanë mirëpritur kompania ajrore ku. Ja, dhe piloti tjetër po bën video. Po. Një pilot bën video, një pilot kërcen. Po mi shumë mirë. Nuk e kanë mirëpritur këtë që këta dy pilot kanë bërë dhe i kanë pushuar nga puna. Oh, mos. Një. Kënaqësia e tyre zgjati shumë pak. Bravo qoftë. Ej, domethënë kanë ishin nga puna këta shumë. Po mirë, ajo ka autopilot, ajo nuk është se avioni do përpasë. Por ajo kjo nuk diskutohet, por nuk e kanë toleruar sjelljen e tyre, sepse kanë thënë. Do të ishin kundra rregullave, ndoshta njëri duhet ishin. Duhet të ishit aty dhe nuk kishit pse të ishit aty ku janë vajzat që do merren me këtë pjesë. Nuk kishin tash. Gocat erdhën gocat. Erdhën gocat na thanë, hajde do kërcejmë çuna. Ato me sa duhet ky që ka edhe djalëri edhe çefli, po ky se ky që ka. Ky që ka kështu i mbaruar për kërcim. Jo, ai është i apasionuar pas kërcimit dhe prandaj ka lënë pilotimin. Njëri nga këta është duke u lutur. Çi ky? Një pastaj tjetri, po pra ka shkaktuar reagime. Ai tjetri po sqaron atë pasagjerët. Nga pasagjerët. E më mirë. Ai më galla. Jo, ka një aty pilot automatik që po ta vë unë, mund të bësh. Po pra mund të prandaj më thënë. Por që faktikisht Blendi video që ne pam nuk është e regjistruar nga piloti tjetër, por është bërë nga një pasagjer i cili ishte terrorizuar kur kishte parë dy pilotët aty dhe kjo mjaftoi që hoqi dorë nga kompania terrorist. Dhe ose ishte një frikaman. Drejtoria e përgjithshme e ka marrë vesh se çfarë ka ndodhur dhe janë akuzuar e aviacionit. Në fakt ky ishte terrorist, po nga që u terrorizua nga që pilotët lanë avionin, tha këtu ti të kanë vetë këta. Dobra po. Edhe hoq video në internet. Dhe dy pilotët u pushuan nga puna. Mirë ja bën. të paktën ku do unë pushuan mbasi kishin kërcyer. Jo, të paktën mos të dilnin nga pjesa e pasagjerëve të kërcenin aty ku ishin. Po të kërcenin aty në vend, me njëri tjetrin? Jo me njëri tjetrin për shef natyrë. Po pse çat ka me njëri tjetrin njëri? Po ose me njëri tjetrin, asgjë. Kthehem pas vak lumen me Jessie Lady Gaga, miq dashur R. Kelly, Do What You Want. Okej, okay. Atëherë jeni gati? Do fillojmë? Gati. Shumë mirë. Sot është e premte, miq dashur, në klubin e mëngjesit ne duam të provojmë, duam të luajmë me filma. E mbani mend lojën me filma, lojë famshme klasike. Mm-hmm. Po sot do të luaj unë me Altinin, Oltën dhe Jerin. Po kemi edhe Elimerovin tani që bën edhe raportin e trafikut për një sekond. Atëherë. Gati? Gati. Presim Eldin fillimisht. Ajo, Elimerovi. Eldi, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes Blendi. Ç'a bëhet? Mirë. Mirë? Shumë mirë. Ha, jepi pak. Po Blendi, në këtë lidhje të parë, si fund javë, si e premte, një premte shumë e bukur për momentin. Kemi situata me pak trafik. Mm-hmm. Për momentin në tre akset kryesore është ndruar sot pozicioni, kemi trafik në rrugën e Durrësit. Nëse fut kot. Që fillon nga ksesa e Kambës, me fluks të rënduar drejt tek ksesi Shqiponia, vijon më pas nga semafori i rrugës Lloyd Baron. Dhe pranë rreth rrotullimit Zoguzi dhe e lirë drejt qendrës. Rruga Kavajës dhe rruga Elbasanit janë kalueshme pa trafik. Rruga Bardhyl vendin na vjen sot me pak fluks të rënduar vetëm te kryqëzimi rrugës 5 Maj, flasim për skajet. e Unazës, pra që është rruga Feri Gjako dhe Bulevardi Jeanne d'Arc. Kemi pak fluks të rënduar në rrugën e Dibrës nga Silvia drejt në Kaçeve. Rruga Hoxha Tasim nuk ka probleme, bulevardet nuk kanë trafik. Te zona e Tiranës së Re, rruga Ibrahim Rugova paraqitet me një fluks të lehtë pjesa që lidh Librin Sitar me qendrën, pra kalon nëpërmjet zonës së Ish-Bllokut. Kemi pak trafik në bulevardin Bajram Curi, në ngjitje afër urës drejtorisë deri në bulevardin Shmort e Kombit. Rruga Sami Frashi ka një fluks të lehtë vetëm afër urës drejtorisë policisë dhe Myslim Shyri u bë ditë, u bë 3 ditë sot blendi, që ka në spikat me pak trafik nga kthesa e drejtorisë policisë deri tek bulevardi Shmort e Kombit. Me pak trafik tek Myslim Shyri. Po. Bravo Myslim Shyri. Myslim Shyri është lagja jon blendi. E di. E di. Po e di ti kush ka qenë Myslim Shyri? Ka qenë Partizan. Ah, pra, Partizan, tash. Partizan. Partizan. Jo tamam Partizan, po kështu guerillas më duket. Guerillas. Okej. Okay. Kthehemi pas pak klubin e mëqyesit, miq dashur, ju përshëndesim. Ishte Eldi me Rolling nga Radio Taxi Classic. Atëherë do të dëgjojmë muzikë apo do ta provojmë këtë lojën? Jeni gati? Gati. Altini? Po, mund ta provojmë. Okej, okay, atëherë mund ta provojmë këtë lojë. Okay. Loja është e thjeshtë, miq dashur, do të luajmë filmash. Filmash kemi luajtur Tash Samot është fjalë? Tan. Po, kujdes. Jemi rritur me këtë lojë. Tash Samot. Po. Është fjalë dhe do të luajmë filmash në këtë formë. Jeri do të lexoj, do të thotë me mend alfabetin. Mm-hmm. Altini do t'i thotë Jerit stop. Dakor. Jeri do na thotë gërmën me cilën Jeri ose te gërma tek e cila ka ngecur, mm-hmm, dhe me këtë gërm ne duhet të fillojmë pastaj të japim titull filmash. Duhet t'i shkruajmë apo duhet t'i themi? Jo, duhet t'i themi. Duhet t'i themi. Okay. I themi me gojë dhe ke vetëm 5 sekonda kohë ieri, midis ose 10 sekonda kohë po t'jap, midis nga njëri te tjetri, midis meje Altinit, Oltës dhe ty, mm-hmm, për thën titullin e radhës. Mund të jenë anglisht, mund të jenë ose në italisht apo në shqip. Varet se nga vjen filmat. Sepse ideja ishte këtu, po doshim pak më parë për këtë. Tash i Piratët e Karaibeve, është Piratët e Karaibeve dhe merret si, me P. Po, kupton? Po ca filma i përkthen Digitalbi kështu, ca filma i përkthen Tringu ashtu. Ca filma i përkthen një televizion tjetër ndryshe. Nuk ka një autoritet këtu që thotë që përkthimi i saktë në shqip apo zyrtar i këtij filmi është ky. Kështu që duke mos pasur neve po i pranojmë. Nëse bie gërma C, për shembull, nëse bie gërma C, filmi me Leonardo DiCaprio edhe Tom Cruise. Më falni, Tom Hanks, Catch Me If You Can, quhet. Okay. Sepse Catch Me If You Can fillon me ca, po Catch Me If You Can nuk mund të quhet për gërmën K. Po, pra nëse bie gërma C, vlen ky film, në rastin tjetër jo. Jo fonetikisht, më kupton? Po. Okay. Nuk mund të themi Catch Me If You Can me K. Ne ta pranojmë, ta provojmë sepse u sqarua. Okej, në rregull. Jepi, jepi me 1, me 2, me alfabetin shqiptar, ja? Po, po, normal. 1 2 3 jepi. Se mos fillon atë kinesin që është ajo. Stop. F. F. Okej, okay, filma me F. Filma me F. Atëherë, ju që dëgjuesit mund të luajnë me filma me F në këtë mënyrë. Ju do të dërgoni mesazhe në 069 20 70 222 me filma me F. Por për ta bërë pak të kollaj, sepse ndryshe mund të bëhet e pamundur për t'i numëruar në kohë, për çdo film një mesazh. Për çdo film një mesazh. 069 20 70 222. Sa mesazhe me F, le të filloj koha Altin tani. 2 minuta kemi. Atëherë, kush nisi parë? Filmi im, filloj unë me filmin tim. Po, patjetër. Me F. A më vini filmin F? A ta them unë? Ne muri kush nisi? Fantomasi. Esak. Okej. Një vjetë tjetër, Altin. Me F. Lejon edhe filma shqiptar. Po. Me F. Af. Hamë me F. Flutura në kabinën time. Atë po mendoj. Altini ti udojëti, udojëti vetë. Fan tulipan. Fan tulipan, është. Po, një film shumë i vjetër. Fa. Wow, bllokova komplet. Force Air, apo jo, s'është film. Flamuri kuçisi. Pritesh. Ka mundësi mos lisi kont. Me jashtë radhë. Duhet të luajë edhe Lori, se po ndihmon Oltën. Friends with benefit. Ka mundësi, po kush e kishte radhën? Lori. Thot Lori, Lori. Po sot Lori, e kam radhën unë. Blendi, Olta. E kam pata oje. E gatruam. Po e bërin ne tash. Kërkoj. Friends with benefits. Çfarë më thon kjo tash? Unë kam radhën këtu. Friends with benefits. Tash e ke radhën ti. Friends with benefits. Më jo pra. Po e kopjova. Iku dojë jetë ti. U dojë ajo dojë. Ajo prishin dorë. Ajo dojë jevi. Flintstones. Jo, The Flintstones. Friends seriali. Jo, s'është film. S'është film. Ama le të quhet. Le të film, po si Friends, jo, që ka film. Le të quhet edhe. Sa t'ia marrin dorë. Hmm. Hmm. Ha, ha, Oh, bo, bo. Ok, të dhe më një. Për ta mbytur. Forces of Nature. Oh. Sandra Bullock, Ben Affleck. Pa, pa, pa, pa. Ok, fitova unë? Fitova të. Po si gjithmonë. Unë do fitoj. Po kush do fiton të ti? Mirë. Pa, në qëse do ti... Qëse do ti përmbash regullave Olta. Po, Loja edhe mund të kisha funcionon. Fituar. Po, po, po. Lori, mos e ndimo Olten. Se nuk mban. Në filma unë luaj dyshe me Lori. Mirë, ti do t'luash dyshe me Lori, kështu ta e quajmë. Mirë, dëgjojmë një këngë tani dhe do t'kthehemi prapë ta provojmë edhe një herë. Fast and Furious. Në vendes. Mund të ishte Fast and Furious 1-shi, pastaj vini rrada prapë tosh Fast and Furious 2-shi, Fast and Furious 3-shi. Deri te 7. Bruno Mars, Treasure. Në 7:48 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 0679 20 70 222. Mirko Blendi, dua t'ju tregoj një histori të pazakontë që ndodh në fshatin Semleng në Vietnamin Verior. Semleng, Semleng. Çfarë ka ndodhur është që aty ka pasur shumë rreshje për gati 2 javësh dhe në mungesë të një ure është bllokuar shkuarja në shkollë e fëmijëve sepse komplet zona është bërë si një lum, është krijuar një lum ku fëmijët nuk kalojnë dot nga njëra anë e rrugës në tjetrën për shkuar në shkollë. Dhe çfarë ka ndodhur është që po xhirohet në YouTube një film, është një video ku tregon se çfarë zgjidhje ka dhënë një prind për të dërguar fëmijët e tij në shkollë dhe janë 6 fëmijë që ai ka dhe është shumë e vështirë kalimi nga njëra anë e rrugës tek tjetra. Çfarë ka ndodhur Eltini është që ka marrë një çese shumë të madhe babai, ka futur vajzën më të rritur, e ka futur brenda qeses dhe ka filluar të çaj mes për mes lumit që është krijuar dhe ka shumë momente që aty ka thellësi të ndryshme dhe ndërkohë që e mban qesen me një dorë, me dorën tjetër ka një pjesë që ai noton. Dhe e gjithë kjo është duke bërë xhiron e botës sepse duket shumë e pazakontë dhe ka pasur edhe kritika për formën e zgjidhjes se si i ka bërë ky prind për dërguar fëmijët e tyre në shkollë, por me sa duket nuk ka asnjë lloj problemi sepse fëmijët janë mirë, pavarësisht se për një kohë të shkurtër që ndrojnë brënda një qese të madhe, pothuajse të mbyllur, por është zgjidhja e vetme që mund t'i japin kësaj forme që fëmijët të ikin dhe të shkollohen. E kuptova. Po mirë, ka bërë një sakrificë për t'u arsyeuar. Ky sakrifikon çdo ditë për të dërguar fëmijët e tij dhe për t'i marrë nga shkolla gjithashtu. Pra duhet ta bëj dy herë të njëjtën gjë. Bravo për çmendurinë dhe guximin, duhet i themi babait. Faleminderit Altin që i thua bravo babait. Për që me ndurin dhe guzimin. Tani mund të bëjmë anagramën e ditës sot. Unë jam gati. Anagrama. Kjo është e mundin e mëngjesit. Kujdes. Cila është fjala? Është një kërcim me keni parasysh brazilian që quhet samba. Samba kokë bish është anagrama e ditës sot. Samba kokë bish. Samba kokë bish. Samba kokë bish. Samba, pasaj kokë bish. Këtë njëri për shumën që është një kokë derë. Shtu të thoja. Në thoshe kokë bish. Dhe bish, kërcen samba. Dhe kërcen samba. Imagino një kërcintar samba, kokë ma dhe altin. Ash kokë ma sa e thonë kokë bish. Njështë dhe thonë bisha, kokë bish. Kokë bish. Kokë bish pa në fund. Kokë bish. Samba kokë bish. Është anagrama e ditës sot me 069 20 70 222. Nëse rivendosni këto gërma miqdashur, do të formoni një fjalë, një fjalë shqiptare. Është një fjalë shumë e bukur shqiptare. Samba, samba kokëbish. Jo, nuk hahet. Nuk hahet. Nuk hahet. Mund t'ja hash shpirtin, po nuk hahet. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Na sqaro pak nëse kemi një fitues tek loja e filmave me F aty. Shikoj që i pari dhe me shumë mesazhe është Iliri. Iliri, bravo Iliri. Me më shumë mesazhe është Iliri. Ka thënë Fantomasi, ka thënë Fantastic Four. Fantastic Four, po. Familia Adams, quhet familja. Po, quhet familja. Do të thonë edhe Friends. Edhe Friends. Friends nuk quhet. Po, meqë ishte. Sa quhet më herë, më quhen. Okej, në rregull, e quajm. Për këtë lojë të parë. Vetëm për të parë. Atëherë, çfarë do të fitojë Iliri? Iliri do të jap një dhuratë nga Electronic Line. Okej, një sport me dhuratë nga Electronic Line, duhet t'i kujtoj. Electronic Line është palestra Rock Tirana. Faleminderit, Olta. Është në rrugën Mine Peza, miq dashur, këtu në kryeqytet, një vend i shkëlqyer për të gjithë nevojat tuaja në lidhje me produktet Apple. Nëse jeni njëri Apple, shkoni tek Electronic Line. Gati? Ta luajmë? Hajde. Ta fillojmë nga fillimi, atëherë Jeri do të jetë personi i alfabetit. Altini i thot nis, Altini i thot stop. Nis Jeri. Stop. Po pritoj Lorenci se prapë te foja shkolla. Po ti valla, bani kompjuter këtu. Nis Jeri. Shumë mirë, ha ashtu. Tash edhe Stop Jeri. Po. Po, shumë bukur. Atëherë, një sekond. Koha s'ka nisur akoma, koha s'ka nisur akoma, Altini do ta ketë kohën gati. Ju tani keni rreth, po quajmë 3 minuta kohë. Për të dërguar filma me P të huaj apo shqiptar, kush dërgon më shumë mesazhe me më shumë filma me P, do të fitoj një duratë. Çfarë do të jetë kjo duratë, Olta? Tani do japim një orë nga primi Monchis. Okej, një orë nga primi Monchis. Kush do të thotë filmin i pari? Filloj unë. Okej. Peter Pan. Altin. Philadelphia. Po, qur. Philadelphia shkruhet me P, Philadelphia në rregull. Penelopa. Jo, së shumë Penelopa. Passenger Side. Passenger Side. Ka? Jo. Okej, okay, iku Olta, u doj Olta. Vazhdo ju. Partizani Vogël Velo. Së shfin. Film është film. Jo, shkang, jo, nuk është film. Nuk është film? Mos më bëni tash që të merrem me shqiptar, jo. Mos. Okay. Luftoni kur filma që. Dekord. Pasagjerët me prit. Nuk e di nëse e ka kështu apo jo. Thjesht ishte një shkrepje me Johnny Depp dhe Angelina Jolie. Apo jo, nuk quhet kështu. Turisti. Turisti. Turisti, më po. Pasagjerët. Okej, po. Turisti më po shumë mirë, puristi. Okej, okay, jap dorësh. Barova? Barova? Po pra, okay. 5 fëmijë dhe Xhuxhi i Rërës. No. Oh. 5 fëmijë dhe Xhuxhi. Është film po? Është libër dhe film. Mhm. Point Break është një film tjetër. Point Break është film, po. Ah, ja. Piratët e Karibeve. Faleminderit për këtë, po ti thuan më ti u dogj një herë. Po pse vetëm për të parë? E më mirë po u kujtuar. Piratët e Karibeve po e them unë pra se Olta është djegur. Po si, po si. Po një sekondë shi. Pesë shokët e klubit mëqyesit. Jo, jo, mos. Të lutem, pse ngatron çështën? Se e bën shumë vështirë për të menduar. Unë e kam kaluar këtë gjysmëore duke u marrë me ty. E pa kontrollim. Sinqerisht. Hmm, kush e ka rradhën? Ja bravo, ja bravo. Ieri ka ju të dy. Një sot herën e parë. Ieri e ka. Ieri është djegur. Jo, pra unë jam djegur. Okej. Shumë është 2 minuta, 1 minutë boll është. Mirë, këtë lojë e deklaroi veten që e ka fituar Altin Sulaj. Me që erdhi me Point Break dhe Philadelphia që ishin unë me zitha shpiter parë, e di shalë ndodhë me mundë, unë blokojmë komplet. Unë i kujtoj më dhe. Asë një film së vjenë mëndi e këshu sigur. Fare. American Hustle, The Wolf of Wall Street, Mazala një pë. Këtë e mbas pak do të shikojmë se kush ka dërguar më shumë filma me pë, do të fitoj një orë nga miqtan tek Premium Watches si shpremtuam. Tani Justin Timberlake. Dhe të temi pas lajmeve, që keni kod me ndonjë. Mirës do të vinë tani, miqdashur me Mirës, do të vinë tani. Justin Timberlake do të vinë tani me Mirës. Këtë e mbas pak, klubi mqesë. Yeah. Arlisa vjen tani me Sticks and Stones, miq dashur, në klubin e mëngjesit. Ora është 8:08 minuta. Ju përshëndesim që të gjithëve. Wow, na ka hyrë një flutur në studio. Është shumë e bukur. Ah, sa e bukur që ka vërtet. Ëh, është tavolinë, po. E lëm të lirë, ç'do i bën? Dhe duhet më kërkosh ndjes Blendi, sepse filmi Partizan i vogël Velo është i vërtet. U përvojë në vitin 1980. Faleminderit jeri. Okej, okay, anagrama e ditës sotme për ju që sapo na bashkoheni miq dashur është Samba Kokëbish. Samba Kokëbish. Është anagrama e ditës sotme në klubin e mëqyesit. Samba Kokëbish. Kokëbish. Sot muzikën e zgjidhni ju prandaj në numrin e telefonit 069 20 70 222, me qira fjala, numri është gjithmonë i njëjti për gjithçka, 069 20 70 222 për të komunikuar me ne. Me SMS mund luani me lojrat, mund kërkoni muzikën që dëshironi, mundet gjithashtu që të bëni pjesë një shorti në orën 10:50 të mëngjesit sot. Jeri do të tërheqë njërin nga emrat e atyre që kanë shkruar mesazhin ora tek Dora. Ora te Dora. Edhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazhi nuk kushton asgjë, përveç çfarë kontrate keni secili për jush me kompaninë celulare, sa kushton një SMS për juve. Por nuk është nga këto me pagesë, kështu për të votuar, a kujtun se çfarë? Jo, kushton sa një mesazh normal. E hiç, domethënë. Por pothuajse, si janë këto paketat tash me 200 me 300 mesazhe, po them. Nëse, falas. Kështu që mund të luani për atë. Shkruani orat e Dora dhe kualifikoheni automatikisht për çën pjesë shortit. Nëse jeri tërheq emrin tuaj në 10:50, atëherë ora do të shkojë tek Dora. Tek Dora juaj bëhet një orë. Po, po. 069 20 70 222 për këtë. Fillojmë tani edhe lojën me Altinin, është fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Shojmë. Edhe politikës duhet i tregosh që gjithashtu ti je p*** ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Ti je pip, ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Është në fakt në këtë rast duhet të thënë ti je pipin, ti sakrifikosh, ti nuk përkulesh. Ti je pipin, po pra ti je diçka nga vetja jote. Ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Por çfarë është kjo pipi? Ti je pipin, këtë duhet ta gjejmë. Pra. Pipin duhet ta gjejmë, po. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për qen fitues. 069 20 70 222, 069 20 70 222. E dëgjojmë edhe një herë Grida Duma në këtë klip miqdashur, e përzgjedhur nga Altini. Dy herë në dy javë, duhet të them. Edhe politikës duhet i tregosh që gjithashtu ti je p***, ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Ti je pipin, ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Çfarë ti jep, është pyetja. Kam përshtypjen që është një gjë që e japin edhe gratë edhe burra. Po, të dyja. Po. Mm-hmm. Okay. Të dyja palët. Okej. Okay. Që të sqarohet ajo pjesë. E kuicit, si themi. 069 20 70 222, fjalën ka Jeri. Olta, kemi fitues në lidhje me filmat? Pastaj Jeri. Shiko, e disajnat më vjen sepse pak më parë po diskutonin me Blendin dhe po kujtonin më shumë filma. Po. Se ajo ishte e tmerrshme, se kemi haruar Pipi. Bravo. Pipi çorape gjata. Po, Pulp Fiction. Pinoku. Pinoku, po. Pinoku, po. Pianisti. Pianisti, pra, portreti Dorian Gray, hë. Portreti Dorian Gray. Tjetër me P. Tjetër me P. Olda, çfarë kanë thënë? Është shumë të tjera që është shumë të tjera. Po, s'na kujtohen për momentin, normal. Okej, le të diam. Panda, Pikachu, Power of God. Pikachu. Pikachu, jam. Parashut. Parashut, po, parashut. Gjithsesi është Koli që ka thënë më shumë filma, ka thënë Piratët e Karajiveve, ka thënë Piranha, Porter, Partizani Vogël Velo, Parker kundër Parker, thotë. Parker versus Parker, po më duket se është një film kështu. Po, është. Porta e Kramer kundër Kramer. Kështu që Koli e fiton orën 389, ka thënë edhe disa filma të tjerë. Okej, okay, bravo, bravo, bravo. Shumë filma, bravo. Si e ka emrin? Koli. Koli. Koli, bravo Koli. 389 Koli, 389 Koli. Ka fituar. Mirë, Kate Bostani është kërkesë muzikore tani në klubin e mëngjesit. Kemi disa kërkesa muzikore që kanë zënë radhën njëra pas tjetrës për t'u dëgjuar. Kjo është për njërin nga ato vajzat aty që na ka shkruar. E përshëndesim. E përshëndesim, po. Ja ku vjen. My brain is shining and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. mirror smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky. Stay, stay, stay. Të stërvitesh për të përballuar qenë të racës pitbull, kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 8:18 minuta ka në këto momente. Miq dashur, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4 edhe nga ekrani Club TV-s. Është Jeri tani me njërën nga historitë e saj. Gazmore. Gazmore, shpresojmë. Kush qenin më të shtrenjt në të gjithë botën? O sa i mirë që wow, Jeri, kush është ky qeni i shtrenjt në zemrat tona? Qeni me ç. Keni ndonjë ide? Është një lloj race që është për mua është një nga qenët më të bukur dhe janë qenë tibetian. Që me sa kam dëgjuar unë janë edhe roje shumë të mirë, pra pjesa më e madhe e atyre pasanikëve, po, i blejnë pikërisht sepse janë edhe ruajtës të mirë të shtëpive apo varet se ku i mbajnë. Çfarë ka ndodhur është një qen tibetian, është shitur në një ankand luksoz kafshësh në Kinën Lindore. Ky ishte i gjallë besoj. Po, normal që i gjallë keni. Me vlerën i gjallë, jo, ai i ngordhuri te kazani plerave të fiksi. E ka fjalën ai nuk del në ankand. Është shitur për vlerën 1.2 milion euro dhe me sa duket të gjithë pasanikët në Kinë duan që të kenë një qen tibetian. 1.2 milion euro, po, wow. 1.2 milion euro, ndërkohë që në vitin 2011 një qen i tillë tibetian që është posaçërisht roje, është bler nga dikush me vlerën rreth 10 milion dollar. Tani qeni tibetian është me vërtet shumë i madh dhe ka shumë interesant, po. Është një mastif tibetian. Është shumë i bukur. Si ari, përfojse. Si ari, po, gjithë qenë gjithë ari. Ashtë i bukur, me vërtet është i bukur. Ashtë i bukur. Që kanë shum... gjak luani këta loj qenës, dhe pranda janë edhe ruajtës shumë të mirë. A thua? Të pak të në këshu... Ani këj ka një krif shumë të njashme me të luani, të atin. Me që thonë që ka gjak luani. Po në qëfëse... Gjanë, ka. Dhe janë qenë të më të fuqishëm. Qa janë? Janë qenë të më të fuqishëm. U dashka një si kjo? Dhe janë shumë të mdhenja. Ka që shtrejnë është? Po. Pse në qëfëse bashkëtronë Po, shiko, është bërë dhe ka ishë shtrejnë sepse në Kin është një nga qenë më të preferuar dhe kanë filluar që të bëjnë edhe ata një loj ankandi për të blerë se kush do ofroj çmimin më të madh. Këtë herë ka shkuar 1.2 milion euro. 1.2 milion euro e ka një qenë. Një pasanik në Kinën Lindore. Wow. Mm-hmm. Shumë i bukur është. Shumë i bukur, po 1.2 milion euro është sikse shumë. Po pra, po i bjetë tjenë trallave si kështu. Po prandaj po them se ti mund të shtosh. Kam parë në Tiranë vetëm një, si ky me ngjyrë të zezë. Po mirë, hajde të gjim këtë Tiranës, ta marrim dhe ta gruzojmë. Tja blejmë shumë një 500.000 lekë. Po. Ta çesim. Edhe fillojmë kështu. Është në rrac. Po ka vërtet shumë bukur. Mirë, faleminderit deri. 1.2 milion euro miq për një qen. Tibetian. Po, ti sa do paguaje për një qen? Tibetian. Nëse do kisha lek, 1.2 milion euro. Ama ndesh i futja kod. Në kod 1.2 milion euro ti do të zgjidhe një për atë bibliotekën, që ke 5 vjet që thua ta bësh. Po kisha aq lek altini do e kisha bërë me kod bibliotekën. Kështu që doja plotoja këtë lloj teku vetes. Këtë lloj teke. Teke. Teke. Po. Po hajde pimi teke për jerin. Po prandaj më bën. Jo me fund, jo me fund. Një teke me eks për jerin. Po jo, jam vërtet, shiko, unë kam parë një të tillë nga afër dhe më ka lënë bresa shumë të mira, sepse ata në momentin që ti duhet të ruajnë diçka dhe janë të përgatitur se e kuptojnë këtë lloj pjese, bëhen shumë agresiv në momentin që dikush do të hynë në shtëpinë tënde me dhunë. Po marr një shembull shumë konkret. Në momentin që nuk ndodh që të ketë një agresor përpara, janë qenë shumë të lezetshëm dhe tregojnë shumë të dashur. Më pëlqeka, më pëlqeka. Okej, mirë, faleminderit deri. Asnjë. Atëherë miq dashur, ne tani do të bëjmë një quiz me seri këtu në klubin e mëqyesit, edhe 22 minuta ka ora, është premte. Duam të luajmë, duam edhe që të argëtohemi. Në fillim fare duhet të kujtoj se ky është klipi në fjalën e censuruar për ditën e sotme, është zonja Grida Duma e përzgjedhur nga Altini në njërin nga pohimet e saj, mesa duket në televizion diku, ku ajo ka folur për sakrificat që njeriu duhet që t'i japi kur kontribuon politikisht në sferën publike të një vendi. Pa. Dhe le ta dëgjojmë vetë të gjejmë atë fjalë që mund të ketë thënë. Edhe politikosh duhet i tregosh që gjithashtu ti jep ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Ti jep pipin, ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Maksimumin altin. Dhe kjo maksimumi do thosh edhe unë. Jo. Ti jep maksimumin, ti nuk përkulesh, ti sakrifikon. Ose ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Në fakt dallimin e bën pjesa e fundit që thotë ti nuk përkulesh. Që mund ta bëj më të thjesht. Pra ka lidhje me nuk përkulin. Ti jo, ideja është që ti pip, domethënë ti duhet t'i japësh pipin, ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Ti duhet t'i japësh pipin. Kan thënë shpirtin. Jo, nuk është, s'ka të bëj me këtë anën metafizike. Metafizike. Ti domethënë është diçka fizike. Jo fizike domethënë, po me një lloj ha, na ndihmo pak. Ku të gjithë japim në çdo punë pothuajse. Ti je po mos fol se ti mos fillon me k. Po. Edhe ato po mendoj. Na isha ke folur e ke thën njëra të fjalë në fakt, por që si shtarazi bëm sikur se dëgjuam. Ashtu? Mhm. Jo. Wow. Si po ta keni patur mendje? E keni dëgjuar. 069 20 70 222. Mirë, na e kanë gjetur anagramën Olta. E kanë gjetur. Kan thën bashkë kombësi. Bashkë kombësi. Bashkë kombësi. E për mos ka thënë keq atër. Bashkë kombësi është. Se bashkë kombësi. Samba kokë bish ishte. Jo, bashkë kombësi ka 2 ë, ne nuk kemi 2 ë. Po, kemi 2 ë. Samba kokë bish. Kështu që është bashkë kombësi, bashkë kombësi ynë Altin Sule. Dhe ka gjetur Edmondi atë. Bravo Edmond. 008 numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Lund Edmondit ka fituar një sport me dhuratë nga Electronic Line. Ju kujtoj për Electronic Line tek rruga Mine Pesa, miq dashur, i shkëlqyer për gjithë produktet Apple, aksesorët e Apple, aplikacionet e Apple apo edhe shërbimet kur keni një telefon për shembull që mund të jetë thyer, a ku diun se çfarë ka nevojë për ti ndryuar xhamin. Unë kam ndryuar xhamin e iPadit tek Electronic Line. Unë të iPhone-it. Dy herë. Dy herë. Edhe të dyja herët u bë i tillë që as nuk kuptoj fare. Absolutisht, absolutisht fare. As nuk e ndjeje absolutisht. Njësoj si ç'kishte qenë. Kështu që din ti bëjnë mirë këto gjërat. Hey, vazhdojmë tani? Vazhdojmë. Atëherë, kemi një quiz me seri miq dashur tani në klubin e mëngjesit. Miqdashur, sot do të kemi një seri gjeografike me qytete, shtete, lumenj, male, gërma, e shkronja, etj. Në fillim fare kërkojmë, është edhe një lojë shpejtësie, edhe një lojë diesh në të njëjtën kohë. Duam prej jush 4 qytete, kudo në botë qofshin ato, të cilat fillojnë me B. Me B. Po, i pari që do të vi me 4 qytete kudo në botë qofshin ato që fillojnë me B. I pari fiton 069 20 70 222. 4 qytete kudo në botë që nisin me B. 069 20 70 222. Kthehemi pas pak tani. Edhe kjo është një kërkesë muzikore. Tiny Tempo është Lover Not a Fighter, titulli i kësaj kënge. Jam dashnor të Tiny Tempo, jo luftëtar. Po. O dashnor, kjo është. I'm a lover, not a fighter. Okej, okay, kthehemi pas pak. Kryejmë gjithë 8:26. Somebody feeling the dust. I feel like who at the build away. I be stealing the spot. Ran all the shot as it's down, but you be stealing the shot. I shop for clothes when it's closed. That's why I feel like the boss. In my vintage eBay watch. That's why I feel like a hawk. When gonna wait for no institute not to give me a drop. These crates giving me bollocks. That's why I give him a cross. These pastor getting too nosy. That's why I give him a snot. Cause I just triple my cost of living. Next time I love the chicken. That's made in my boffy kitchen by rows of Augusta women. Come from disturbing London, the city of foster children. Grateful what God has given. Save us from constant sin in the city of God. I'm from the city of God. Bitch, I've been up in the shard. I've really been at the top. Separate the man from the man and find out who's real and who's not. Can't take the heat, then get out of the kitchen and give me the pot. You know what? Well, I'm a lover, not to fight ya. So I kiss that girl and say goodbye now. Cause I came to kick, not for arguments, no. Hello? I used to sit on the set sheets in a tin of spaghetti. Now women think that I'm sexy because I've been on the telly. Call at 007, the mallet spinning Pirelli. Somewhere to go digging head for rock, call it Miss Money Penny. Is it real, is it fake? Somebody give me a break. I grew up on minimum wage and I grew up in an estate. These rappers calling me brav and they can't even relate. And I'm even ready and willing to do anything that it takes. I saw my teacher from college, she said she thinks that I'm great. I'm finna give her the D cause she never give me an A. She's trying to get in my jeans, I'm trying to kick off my J's, take off my D and G's and give them my DNA. Cause all these bitches be loving me, sipping my bubbly, watching Hangover, Hungover be the quickest recovery. Couple bad grades, I did shit in my study leave, but now she wants my name and a kiss on them double D's and I love it. I've got too much love to burn, babe. Ain't got no time to exchange words. I'm a lover, not a fighter. So what is that girl and say goodbye now? Cause I came for kicks, not for arguments, no. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miqdashur, përshëndesim që të gjithë. Është ora tani 8:29 minuta dhe gozat po ziheshin me njëra tjetrën. Jo, po ziheshim. Po ziheshin gozat. Nuk e keni dot këtë kënaqësi, kështu që mo bënin debat. Për çfarë do debatonin kaq fort? Jo, thjesht po tregonin një histori. Ne kemi një moment nga kënga. Qendër e rrugës. Një histori për qendër e rrugës. Olta historitë e saj, unë të mia. Olta i ka pozitive, Olta është pro qendër e rrugës, apo jo? Unë gjithashtu. Po, i dua shumë. Unë jam pro për vetë. Ti Olta ishte e nxehur sepse një grua ju shqende qendë rrugës duke i grumbulluar tek këmbët e pallatit, kam përshtypjen. Po. Te shkalla. Po që ndërkohë ato ishin të merri lagjës. Ishin të merri lagjës, dhe kjo gruaja që ju shqende si thua shtonte aty. Një grumbullonte. Dhe mirë ishte që kjo grua nëse i donte ti merrte në shpinën e saj. Po ti ç'problem kishe nga që zini rrugën për punë? Jo, problemi ishte që nëse aty kaloje, ata të sulëshin. Të sulëshin. Jo, ata në një lokum. Pa gazpun. Çdo njeri merr një sulsh. ushqim. Doni mish të freskët, madje të gjallë. Më pak fjalë ishin qente të turbuara. Po thonë. Ose qente ndjen frikën tonë prandaj lehin. Nëse ti nuk jo ke frikë, do të kalosh. Po vajti thua shoqës mos ke frikë, po s'është s'është shkolla. Iri, aty nuk guxonte të kalonte as në atë rrugë. Do të rregoj një stil sepse të gjithë ve i sulesh. Është vërtet. Se si mund i bësh? Tani Berisha nuk kalonte në atë rrugë. Edhe vet Zoti devijonte rrugë. Ka ieri stilin, është kështu. Ishte një prandaj që një vend i harruar nga Zoti. Se s'kalonte nga që kishte shumë shkel rrugësh. Po mirë, bashkia skalon të dështronte dot rrugët se ti ieri ka një zgjidhje, ka një zgjidhje. Ti ieri u shën shënde rrugës? Po, dhe atëherë mjafton të japësh vetëm një herë diçka, diçka të vogël. Për shembull, nuk do të lehin asnjëherë dhe do të jenë miqtë tu më të mirë. Po ku ka qenë biskota? Ti jep sa garanci për qenë, kështu që jo biskota. Asnjë nuk i ka këshilluar me qenë këto garanci. Mjafton të japësh një herë një gjë dhe nuk do të lehin asnjëherë. Po, mbajnë mend, e mbajnë mend që ti je treguar i mirë me to. E mbajnë mend dhe mua më kanë shpëtuar edhe nga rasti që ti më gjatë darkës. Se ke iden. Nga njerëzit. Nga njerëzit me dy këmbë. E mblidhen gjithë. Nga njerëzit me dy këmbë u kanë shpëtuar falmijve me katër këmbë. Si në për filma, çfarë do të jenë duke bërë ata për shkakun? 200 duke u thënë me njëri tjetrin, kthejnë kokë. Rafatieri. Jo, nuk kam nevojë ti, nuk kam nevojë ti thras sepse e ndjej më një herë kur unë jam duke kaluar. E kuptoj. Okej. Mirë, nice. Lën gjithçka që ka në dorë vetëm për takuar Jerin. Shka mua më japi një kënaqësi vërtet veçantë, kështu që kam një koncept tjetër për këtë pjesë. Ma shije ieri para dy ditësh pra ndërkonte se si kërcen. Po, po, po. Po, tango. Dhe, mund të ti kushtojmë ieri një 30 sekondësh të vogël? Patjetër. Okej, okay, ieri kjo është për ty, kujdes. Starring June Lockhart, Hugh Riley, John Provost as Timmy, and of course Lassie. Oh. Shu, faleminderit. Lassie. E ke parë kush jeni vogël? Disa herë. Edhe unë. Këtë me këto sërit me Timin njëri i kam ngrirë, nuk e di për juve. Po unë i kam dashur shumë. Mbaj mend edhe telefonin që kishte mami Timit atje tek kuzhina. Një telefon që u lidhe me centralistin. Herë pas here. Team and Lassie. Nëse, okay. Faleminderit Blendi. Po atë lutem. Ç'është ajo fjalë? Vetëm kujdes kur i ushqen qendë rrugës ieri. Se nuk i diet. Ej, kemi katër fitues, kemi një fitues me katër fitues? Me katër, po, kemi. Aha. Është Blerta që ka thënë Bologna, Bari, Bilisht dhe Ballsh. Bologna, Bari, Bilisht. Bilisht dhe Ballsh. Ballsh. Mm-hmm. Shoqi i ka kombinuar. Mhm. Bologna me Bilishtin, po se kanë ato krasim dhe veta dhe bari me Balshin. Bari me Balshin shumë gjashme. Mund të shikosh për shumë. Mund të ishte Berati, një opcion tjetër. Pa e të ashisësht. Po, kemi dhe opcione me Berat, Brazil, Beograd, Bosnjë. Brazili nuk është qytet, mi dhe mi. E le të vakë shumë. Se është mi madhë, se është dhe bashkuara. Blerta fiton një lullë nga puta i lulleve. Bravo, Blerta. Bangladesh, Bologna, Berlin, Bordeaux. Bangladeshi nuk është Bangladesh. Qytet është shtet. Barcelona. Barcelona po? Beograd, Budapest. Ah. Mhm. Bonn, Gjermani. Mirë, do bëjmë një tjetër tani. Kujdes. Iku kjo me B, e fitoi Blerta të parin. Bravo i qoftë Blertës. I fillon emri me B. I fillon me emri me B. Katër të tjera tani. Oh, po Fationi në fakt është më i saktë. Jo, Blerta është bolë sakt. Bologna, Bari, Bilisht dhe Ballsh. Jo. Quan. Po jo, ka thën Podgorica, Pogradeci, Palermo dhe Porto. Oh, i ka të gjuar me P. Am vjen keq. Si duhet jemi më të saktë ndoshta kur tash. Jo, ishte me B, me B. Me B si bicikleta. Birra. Me B si binoku. Si binoku. Okej. Okay. Atëherë tani duam ish dashur nga ju, duam prej jush emrat e katër shteteve që nisin me A. 0-6-9-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ka dhe shtete që nisin me A i pari. Si Altini. Si Altini, po. Faleminderit Altini. Dhe duan shtete, kujdes. Po. Me A si Altini. 0-6-9-27-12-22 katër i pari do të fitojë një dhuratë nga klubi i mëqyesit. Ora është tani 8:34 minuta, po shkon 8:35, ne ju urojmë një premte fantastike miq, duke se moti për jashtë është mrekullisht për jashtë, një jeshillë kështu. Kur shikon për jashtë thua çfarë po bëj brenda? Çfarë po bëj brenda? Po shqyr kemi këtë pencerën e madhe këtu. Mund duket sikur jemi për jashtë. Po thuajse. Edhe është tani pa diskutim kohë Kolore. Pranverore, ko vere. Do të thosha. Zyrtarisht. Po. Nuk është? Po. Do të kemi një Icon Pop Song? Do të bëjmë një Icon Pop Song? Pa diskutim iri. Por e bëjmë pastaj. Më vonë. Dëgjojmë një nga Mika. Okay. Pastaj dëgjojmë Icon Pop Song-un e radhës. Kjo është Happy Ending edhe kjo është kërkesë muzikore. Më duket se është nga Liria. Më duket se është nga Liria nëse. Shumë gjasa nga Liria. Nëse. E përshëndesim. Po, okay. Kthehemi pas pak. Klubi i mëngjesit. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Ora është tani 8:38 minuta, po dëgjoni Radio Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV. Edhe në ekranin e Club TV gjithashtu sigurisht. Ej, Jeri e donte italisht altin. Mund t'ja luajmë Jerit italisht? Okej, Jeri. Shijojmë Jerit. Jeri do shumë qendër rrugës, miq dashur. Ne pam fiksin brëmë do të merruam nga ndodhitë e bashkisë. Që që bëlluajmë lesin sot në mëgjes. Sepse pamë se si droguan një qenë dhe hodhen koshin e plerave. Në që se keni parë fix fare mbrëm, mund të shikoni kam bështipe në YouTube kur të shfaqet apo ngarkohet atje. Po një të meri vërtet i trajtimit kafshve. Këta njerëz i helmojnë me këto drograt, pasaj i fusin bërthesa dhe i hedhin plera në mes palateve në qytet, në krye qytet. Ashtu, në atë loj gjëndje. Po, dhe i lanë ashtu si maskarin. Një loj pandishmërie e të mershme, duhet tonë. Që që prandaj luajmë lesin. Ba, nuk janë rritë këta kalamajt e tyre, nuk janë rritë me lesin. Po, zhuna, ato së të pojtë asje gjë. Nisa. Hello, hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim që të gjithë tani. Do të fillojmë edhe Icon Pop Song-un për ditën e sotme, ne edhe kemi një lojë që luajmë këtu vazhdimisht me ju. Dhe kjo lojë ka të bëjë me këngë të njohura nga sfera e popit. Çfarë ndodh është që melodia luhet lehtëshëm kështu me kam përshtypjen unë me një kitara, diçka e tillë, dhe ju duhet dalloni në këtë rast konkret tani, se cili është titulli i kësaj kënge. Dekord. Bëuni gati, mbani vesh, nëse e dini titullin e këngës, dërgojeni në 069 20 70 222 dhe do të bëheni, nëse jeni të parë, fituesit e lojës edhe të një dhurate që Olta e vëzhgon me shumë kujdes atje. Dua t'ju them edhe një gjë tjetër, që sot ne jemi duke luajtur Orat e Dora, do të jetë një short që do ta hedhim në orën 10:50 në fund programit, ku njëri prej jush do të fitojë një orë nga miqtan tek Premium Moshis. Vetëm do të shkruani Orat e Dora dhe emrin tuaj për të bërë pjesë e shortit, vetëm kaq. Orat e Dora, emrin tuaj, bëheni pjesë në 10:50, dëgjoni kur të rrihet shorti, njëri prej jush do të fitojë. Ja ku vjen. E dëgjoj. Ose okay. Ai thjesht. Duhet titulli i kësaj kënge. Titulli i kësaj kënge. Kjo është lehtë. Shumë thjesht. 069 20 70 222, dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ndërkohë ora është 9:41, lajmet skic me Altinin. Yes. Sami u kthehet nga Rogozhina me dhurata dhe suvenire për fëmijët. Pas disa ditësh të kaluara në Rogozhin për çështje pune, drejtori 46 vjeçari një firme elektrike, zoti Sami Gazheli, u kthye në Tiranë me shumë dhurata dhe suvenire nga Rogozhina për familjen e tij të shtrenjtë. Qëndrimi im në Rogozhin është i shkurtër dhe me thënë drejtën, gjithkohës kam qenë i zënë me punë, por pas ditën e fundit para se të kthehesha, dola për pak shopping nga qendra e qytetit për të blerë në një kujtim nga ky udhtim, tha për klubin e mëngjesit zoti Sami Gazheli. Nuk gjeta ato bluzat I Love Rogozhina, por kishin sa shapka plastike grash që më pëlqyen për dritën, kurse e çunave u bleva nga një lodër nga këto 2000 lekshet kineze se ishin shumë të lira. Ndërkohë mësohet se pas disa orë shoppingu në qendër të Rogozhinës, zoti Gazheli bleu edhe një pako aspirina për veten e tij. Faleminderit Altinit. Ok, Beyonce dhe Jay-Z, kjo është Drunk in Love. Miqdashur, dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit. Jeni me Club FM në 104, është mëngjesi i lavdishëm i të premtes. Ja ku vjen çifti i famoz nga New Yorku, Beyonce, Jay-Z, 8:42. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby, I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy, I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my last 7 minutes. I'm grubbing on the roof, grubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the brunt, yeah, gangsta wife. Louis sheets, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toast. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Graining on that wood, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving on that. Big body been serving all this, surfing all in this good. 8:51 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Dua t'ju kujtoj që sot muzikën e zgjidhni ju në 0692070222. Okej, në rregull, kishim një lojë aktive këtu. Dy në fakt, në fillim fare kemi pyetur vende që fillojnë me A, shtete. Katër shtete që fillojnë me A, kush do të ishte i pari që do ta sillte katër shtete që fillojnë me A, do të fitonte edhe një dhuratë nga klubi i mëngjesit. Do të jenë dy bileta për tentën tjetër në kineman Cineplex, dy bileta për të shkuar në kinema. Dhe fitoi i pari Vilma. Vilma, bravo. Bravo. Pas ka thënë Albania, Austria, Alabama, Armenia dhe Anglia, në fakt ka thënë 5. 5. Po, në rregull. Albania ne ka thënë. Albania. Albania. Përderisa ajo ka thënë 5 i bie që Shqipëria automatikisht po, e heq. Dakor, ne mund të heqim Shqipërinë, pastaj do të heqim dhe Alabamën, se është ne po është shtet. Është shtet në Shtetet e Bashkuara, jo shtet më vete, po gjithsesi. Okej, do ta shuajmë sepse është shteti i Alabamës. Do të bëjmë tani 4 lumenj, miq dashur. Mhm. 4 lumenj, mund ta bëjmë me jingle, me single, me rrugë. Okej. Më bukur kështu. Katër lumenj që nisin me V. Me si Vilma, që sa po fitoj. Katër okay. Lumenj që nisin me V. 0-6-9-20-7-12-22 dërgonë mesajet uaja pa haruar të shkruani dhe emrin për që në fitues. Nuk është që letë. Nuk është që letë. Po kaca, kaca. Okej. Okay. Në regull, 4 lumenj që fillon me V kërkojmë nga juve, mund t'jenë lumenj nga gjithë bota. Në jo vetëm nga Shqipëria. Tam. Por një në ty i keni këtu vërdal. Një shumë larkë. E drejtë. Okay, kështu që do të jap edhe një herë fjalën e censuruar se patjetër më s'na kanë gjetur. Mesa duket. Nuk e kanë gjetur. Mesa duket. Mesa duket ka qelluar. Këmbëngulën shkraniti. Jep shpirtin. Nuk e di pse më vijnë shumë mesazhe që jep shpirtin. Nuk është as këmbëngulja as shpirti. Po, tham që fillon me k. Që fillon me k ieri po. E pra. Jep. Unë e di se çfarë është. Kam përshtypjen që unë e di. Ti e di po s'dua ta thua. Jo, nuk e di nga ty. Unë e di me mendin tim që e di. Jo, me mendin tënd. Po mund të jemi pasaq. S'kam thënë asgjë. Po. O pra e di kam. Okej. Okay. Ej, nuk është vështirë. Edhe duhet të tregosh që gjithashtu ti jep, ti sakrifikon, ti nuk përkulesh. Ti jep k. K. Ti nuk sakrifikon, ti nuk përkulesh. Është lloj. Nuk është shumë e vështirë. Vështir. Angazhimi. Është lloj ku ti mund ta themi altin. Edhe politikës pra. Ku ti jep nga vetja. Ti duhet të tregosh. Është fakti të jep. Të dhënit nga vetja pra, është një që si folje, ti bën këtë gjë kur ti jep nga vetja. Ti dhe kujdes fillon me gërmën k. Po? Po, fillon me këpra. 0-6-9-20-7-10-2-2-2. Duhet t'i tregoj një histori shumë, shumë interesante nga shteti i Maine-it në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku, që ka ndodhur, është një djalosh atje, që ka emrin Michael Smith. Michael Smith nga Maine. Zoti Smith. Zoti Smith. Zoti Smith, duhet t'a dini që Maine-i është në kufi me Kanadan, edhe është rural, është shumë i bukur, bregdetar gjithashtu, por ka pyje, paska gjithë mirë, dhe det shumë, ka çega fantastik. Ka shumë nga këta lobsterat, nga ragosta, ragosta. Këto të mdhajat. Dhe drer, mus, që quhen. A mund të jeton? Po njerëzit jetojnë ndonjëherë të izoluar, ndonjëherë në qytete ose qytesa të vogla malore, bën qefin e tyre. Stephen King, autori i horrorit, jeton në Maine. Qendra më e afërt e zhvilluar pa hiç Portland, që është qytet në Maine, është Boston, pastaj si metropol i madh. Dhe njerëzit atje ja kalojnë shumë shpesh qefit e vet dhe nuk dua të them që janë tipa të lirë. Siç është ky tipi këtu, Michael Smith, që po flinte gjumë pas një turni natë. Kishte punuar gjithë natën, kishte shkuar në shtëpinë e vet dhe kishte fjetur gjumë. Po, normal. Vinë një dy punëtor atje se ç'po bënin një punë. Edhe fillojnë me ca gaxhi me migji. Bababum, bababum, babarum, bababum, bababum. Ai, ai, ai. Ky del nga shtëpia, siç ishte, edhe pse në Maine tani ka të borë, por ishte lakuriç nga mesi i lartë. Wow. U del nga shtëpia atyre, edhe thot, "Ora, ka mundsi?" thot. "A ka mundsi?" Se po fle robi këtu. Po fle robi këtu. Pak a shumë kjo ishte ideja. Pa. Po fle robi këtu, "A ka mundsi?" thot aty na. Edhe ishin tre punëtor ata. Ata e shikojnë që ka një pistolet në brez. Wow. Siç mund ta shikosh jeri. Po pra. Pistoletën në brezin e tij. Mu duk si tatuazh. Është tatuazh. Është tatuazh. Po punëtorët ishin aq larg sa që u dukej sikur pistoleta ishte e vërtetë. Oj oj oj. Dhe marrin telefon policin. Dhe i thon, "Ore, ka mundsi?" thoshte ky pam. I thon policisë, "Dgjoni," thot, "na doli njëri, na bërtiti për punë zhurmë." Ishte dhe lakuri. Dhe ishte i armatosur. Me një pistoletë ne kishin në brez. Vjen policia. Me sniper. Me sniper. Rrethon gjithë shpinën, bën një gjë e madhe fare. Ky është armatosur. Edhe i thot këtyre, "E zgjojnë prap Michael Smithin." Jo, jo, jo. Sa i radhë me altoparlant. I flas. "Mr. Smith, come on the house." Diçka e tillë, që pse fillojnë këtu. "This is the police." "O, prap ta, po çka kam valla, çka se doli atë." Kështu që ky doli, doli nga shtëpia me duart larg dhe u vure që ishte tatuazh. I than ata, "A je i armatosur?" Ai më njëherë kuptoi se ku ishte fjala, ta dëgjota, un kam gjithmonë një pistolet me vete, por është tatu. Është tatuazh në stomakun tim dhe nuk është armë vërtet. Ja se çfarë bën njëri një tatuazh, me thënë drejtën në mendimin tim krejt pa gusto. Kështu që kujdes. Jam shumë dakord me ty, jo nuk e kam në plan Olta, kështu që. Mund marrë njërin në telefon për shembull, ka një zog, ka një zog. Ai në bashkia ta kapësh. E ku t'i gjemë, jo, është tatuash, është tatuash. Për nese, më pëlqen shumë kjo fotoja ku Michael Smith është duke folur me njëri nga ata shefat atje. Është njëri nga zyra e sherifit, sepse mund të lexosh sherif te kapuçi që ai ka vendosur. Tan. Po që janë në paqe me njëri tjetrin, kanë rënë dakord që pistoleta është thjesht tatuash. Kthehem pas pan klubin e mëngjesit, u ngrit një qytet i tërë për një tatuash me pistolet. One Direction, Midnight Memories. Different day. Tell me that I'm wrong, but I do what I please. Way too many people in the Addison Lane. Now I'm at the age when I know what I need. Oh, oh. Midnight memories. Oh, oh, oh. Baby, you and me, storming in the Shakira, Rihanna, miqtë keni ardhur në klubin e mëngjesit, që të dyja. Erni këtu, uluni me mua. Oh, okay. U zgjuam, jemi këtu. Këtu jemi këtu. Themi në klubin e mëngjesit edhe një herë, miq dashur, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 100.4 dhe nga ekrani Club TV. Dua që të përgëzoj një fitues tani në lidhje me këngën e parë në Icon Pop Song për ditën e sotme. Ishte kënga e Destiny's Child, Survivor. Një herë si Survivor, po duhet i fusim këto gërma njërën mbas tjetrës. Mm-hmm. E të shojmë nëse është pikërisht ashtu siç po pretendoj unë tani se është. Po presim. S U R V I O R Survivor. Një sekundë, e bëra lëmsh. Duhet kesh një V. Po, po, po. S Ku është uja? U R V I V O R. Bravo. Regu. Kush e ka gjetur? E gjetur Dea dhe fiton dy bilete. Bravo, për Cineplex. Bravo. Mirë. Të bëjmë të radhës? Doni ta dëgjoni një tjetër? Yes, dakor. Ai ka pop song, e bën tani apo e lëm? Tani, tani, e tani. Okay, do ta bëjmë, do ta bëjmë. Duhet titulli i këngës. Wow. Hello. E dëgjojmë edhe një herë. Do të jetë një gjë jazzy, do të jetë një gjë tum tum tum tum tum tum. Kemi një gërm. Tani kjo ka vetëm 4 gërma, më shfaqja fjala. 4 gërma. Titulli 4 gërma. Janë iniciale, 4 iniciale. Kush është titulli? Z 0-6-19-27-12-22 dërgoni titullin e kësaj këngë pa haruar të shkruani dhe emrin tuaj. 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 për titullin e kësaj këngë me 4 iniciale. 4 iniciale është e gjitha. Mirë, mos më thoni që se kanë gjetur akoma se çfarë ka thënë Grida. Po pra. Kanë gjetur? E kanë gjetur. Pra kontributin, pra kontributin, miq dashur. Edhe politikosh duhet të tregosh që gjithashtu ti jep kontributin, ti sakrifikon. Ti nuk përkulesh? Kush e ka gjetur? Ka gjetur Nexhati, 146 i mbaron numër, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, bravo, bravo. Bravo Nexhatit nga Electronic Line. Mirë. Un them, shkojmë tek kjo kënga dhe pastaj kthehemi prapë në klubin e mëngjesit me një quiz e me diçka shumë interesante. Një biokimiste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendon se ka gjetur se cili është shkaku i autizmit tek fëmijët dhe se ka një mënyrë për ta kuruar. Wow. Kjo është gjë që dua të tregoj pas pak. Por unë jo, po flisja për këtë këngën tjetër unë këtu. Këtë që po flisim bashk pak më parë. Është kjo kënga miqdashur që ka Brenda, Ricky Martin dhe Jennifer Lopez. E këndon We Sin dhe quhet Adrenalina, po ka bërë buj. Po thuaj se 19 milion klikime deri tani. Wow. E dëgjoj. Vini në grupin e mëngjesit, ju përshëndesim miq dashur. Ishte J-Lo bashkë me Wizin, Ricky Martin, etj. Një tufë me njerëz atje. Kjo është kënga e fundit që quhet Adrenalina, po do të jetë për konsumin e verës, kam përshtypjen unë, nuk e di për pjesën me reggaeton kështu. Për mua është bëjë qikë mërzitëshëm, pak i lodhëshëm kjo reggaeton. Ta përta përta përta përta përta përta përta përta përta përta përta përta përta përta përta përta përta p e hatashme edhe në formë si gjithmonë. Si gjithmonë J-Lo. Okej, 9:14 minuta në këto momente duhet t'i japim emrat e disa fituesve këtu në klubin e mëngjesit. Le të shikojmë se kush është ai që ka ardhur i pari me 4 lumenjt me V. Ishin 3 prej tyre vetëm në vendin tonë, kështu që bëhej lehtë. Valbona, Vjosa, Vjosa. Volga dhe Vardari. Volga dhe Vardari kanë thënë. Okej, Valbona, Vjosa, Volga, Vardari, 4 lumenj quhen me V. Ka thënë i pari Benardi 222. Kush është Benardi? Nuk e di. Okej. Okay. E di që fiton një kupon tek Nobis. Bravo. Bravo. Mirë, Benardi ka fituar tek Nobisi. Është për shkollën e notit. Nobisi, miq dashur, duhet ta them, është një palestër e jashtëzakonshme. Me të vërtetë, më e mira. Për ato që kanë parë unë të paktën, pra këtu në Tiranë. Pa diskutim. Kështu që, do të vazhdojmë programin në këto momente. Po mendoja diçka, po them që a mund ta gjejmë edhe këtë Icon Pop Songun? Jo, s'mund të gjejmë. A pse kanë gjetur thua? E kanë gjetur. Love kanë thënë. Love. Love. Mhm. Ej, po mirë, si ka mundësi tash? Po kanë kokës. Po pra, ajo do të funksiononte në rregull, po do të ishte drejt. E provoj. E saktë. Hello V. Po mirë, unë se dalem, ç'është kjo këngë? Kush e këndon? Love, love. Ja, është ajo Jason Mraz me dobe. Është më shtruar. Gjithsesi e ka gjetur shpesin dhe fiton dy bileta për kushtin e këngës. Ato po mundohemi që të gjej pra. Se kush e këndon këtë këngën? LOVE, love. Ash, I don't know, nuk e di. Nuk e di, po jam kështu. Do e zbulojmë. Nice. Okej. Tjetra është kjo. Duhet artisti. Po kërkojmë artistin në këtë rast. Mhm. E dëgjojmë edhe një herë. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Kthehemi pasuar në klubin e mëqyesit. Tani shkoa për pak publicitet, miq dashur, kur të vim do të kemi edhe tekstin e Kongos edhe një pop quiz. You look into those eyes so eagerly, and where there was cold, I wouldn't walk away. Era John Rebecca Ferguson me I Hope, dhe ishte kënga e ditës. Por sot kemi një fitues në linjë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Stevie ti? Po, Stevie, jam mirë. Stevie, ti je fitues për ditën sot, me ke qenë i parë që kem mbritur me mesazhin te kënga e ditës. Bravo, qoftë. Nga na flet? Nga Tirana. Nga Tirana. Nga Tirana. Je në punë, je në shtëpi? Jo, jam në shtëpi për momentin. Shkëlqyeshëm. Atëherë Stevie, ti ke fituar këtë dhuratë që Olta do ta përmend tani. Hami Olta na vdiqën me telefonin. Sa problematike që e bër. Po më mergoca. Jepi. Dy bileta. Dy bileta për në Cineplex. Atëherë Stevie, gjithashtu edhe një kupon tek Rock Tirana. Edhe një kupon për tek Rock Tirana, është palestra Kacavier se këtu tek ambasadë amerikane. Dy bileta për në Cineplex janë për filmin e të Entes. Stevie, do të marrësh, mund marrësh një shoqe me vete apo të dashurën, edhe po. Filmi është ende në darkë, është premier, okay? Shumë faleminderit. Tek Cineplexi. Ciao, mirupafshim. Kalojmë zgjuar, mirupafshim. Është Stevie miqdashur që u shpërblye sot në këngën e ditës, ishte i pari mesazh që mbriti tek ne në atë lojë. Bravo i qoftë. Mirë, kam pop quizin gati për ditën e sotme dhe sot pop quizin e kemi për një kontroll të plot në Spitalin Amerikan para se ta nisim. Do t'ju kujtoj se do të hedhim një short, kanë mbetur edhe 30 minuta, në fakt 28 minuta, derisa ieri tani 27, derisa ieri të tërheqë një emër nga ata që kanë shkruar orat e dora. Vetëm kaq do të shkruani. Orat e Dora, emrin tuaj, dërgojeni në 069 20 70 222, nuk kushton asgjë, dhe nëse jeri të rreqë emrin tuaj do të fitoni një orë nga miqtan tek Premium Watches, është kaq e thjeshtë. Okej? Okay? Pop quiz. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Pop Quiz. Okay. Pop Quiz i sotëm ka një kategori interesante, quhet Pop Sensations. Oh, kemi në anglisht sensacionet e muzikës pop. Pra kemi të bëjmë me personazhe nga muzika pop, personazhe shumë të njohur. Kështu që bëni kujdes se do të jetë shumë e lehtë. 069 20 70 222, numri i telefonit. Nisim me pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Kjo vajzë bukuroshe brune ishte e dashura e Justin Bieberit, por mund ta ketë lënë për gjithmonë. Oh. Kjo vajzë brune dhe bukuroshe ishte e dashura e Justin Bieberit, por mund ta ketë lënë për gjithnjë. Miq dashur, mund ta ketë lënë për gjithnjë. Mm-hmm. Forever, ndryshe. Forever. Forever. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Ky zë i ëmbël kanadez, kujdes, ka të njëjtat iniciale si Ministria e Brendshme. Ky zë i ëmbël kanadez ka të njëjtat iniciale si Ministria e Brendshme. Faleminderit Olta. Olta është autori e kësaj pyetje me shrafjele. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. El Haida Dani Tom. Fitoi The Voice of Italy edhe me këngën Mama Knows Best nga kjo këngëtare britanike. Mm-hmm. El Haida Dani fitoi The Voice of Italy sezonin e kaluar. Pas pak do të dëgjojmë nga Murgesha që ka kënduar këtë sezon. 25 vjeçare, po. Me këngën Mama Knows Best nga kjo këngëtare britanike. Mm-hmm. Nga ky sensacion i popit britanik. Dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Ky sensacion i popit mm-hmm. e nisi karrierën në Disney Channel kur ishte fëmijë, pastaj si vokalist në grupin NSYNC dhe tani si solist dhe aktor Hollywoodi. Vetëm shkallë, vetëm ngjitje për këtë sensacion të popit. Duhet fjalë për Enon. I cili e nisi karrierën e vet si fëmi aktor në Disney Channel, pastaj si solist, mfalni, si vokalist, në grupin NSYNC, tani si solist dhe si aktor Hollywoodi. 069 20 70 222. E ka botën kështu në pllumb të dorës, po. Dhe pastaj vesh kostum dhe kravat. Apo jo. Në njërën nga këngët. Mirë. Do të vi tani njëra nga këngëtaret tona të dashura, po themi se quhet Do It Like a Dude, kënga që do të këndoj. Jakob jen Jesse James, dashur në klubin e mëqesit. Ju po dëgjoni Club FM 104. Ora është 9:26, është një premte. E mrekullueshme. Mos harroni orat e Dora dhe emrin tuaj. 069 20 70 222. Pipipiri, para pirira, para pa, para pam pam pam. Okej, duat t'i tregoj pak për këtë historin tani. Në edhe faqen e internetit kam humbur krejt sepse po merrem me shumë gjëra këtu, por gjithsesi, një biokimiste miqdashur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila kishte fëmijën e vet të sëmurë me autizëm, tani autizmi në fakt nuk është teknikisht sëmundje, për qënë korrekt, por një çrregullim. Por gjithsesi, thot se ka gjetur se cili është shkaktari, edhe pse nuk ka mbështetjen e dur shkencore. Si është ka hedhur një teori. Për t'i provuar këto. Në fakt më tepër se një teori, sepse ajo është duke praktikuar këtë vetë, e ka praktikuar me të bijën e saj, e cila praktikisht është shëruar. Është një vajzë, është një vajzë e vogël që quhet Reed, edhe 7 vjeç tani. Kur ishte Reed i 2 vjeç, kjo filloi të shfaqte shenjat e autizmit. Dhe nëna u shqetësua. Kishte disa, janë disa shenja si mbylljen vetvete, vështirësi në komunikim, fillon dhe pastaj bënte një sherr të madh nëpër shtëpi, etj etj etj etj gjëra. Filloi duke lexuar, thotë dhe gjeta pastaj që kishte një, është një kimikat i cili ndodhet në shumë ushqime, në 95% të gjithë ushqimeve që janë të para përgatitura. Për shumë, ato që janë të blera në dyqane, ushqimet e gatshme, 95% e tyre e kanë, por edhe shumë ushqimet cilat nuk ta pret mendja. Kjo, si kimikat, është monosodium glutamat. Pra glutamat monosodium, monosodium i bie një krip. Pa. Monosodium glutamat, dhe ndodhet në në gjëra për shembull, po të shikoni etiketën, për shembull tek shihet, tek shihet artificiale. Qofse thotë që ka shi artificiale, siç kanë patatinat për shembull, ka monosodium glutamat. Glutamat mund të jetë tek proteina e sojës, mund të jetë tek proteinat e nxjera nga hirra, tek ajo që quhet ky cornstarch, nisështeja e misrit që përdoret zakonisht për ushqimet e parapërgatitur. Etj. Ideja është nëse e merr këtë vazhdimisht, atëherë kjo, thotë doktoresha, mund të jetë pikërisht ajo çfarë shkakton autizmin. Po, doktoresha quhet Catherine Reed. Nëse merr nga kjo, konsumon këtë. Çfarë bëri ajo me gocën e vet, është ja hoqi të gjitha gjërat artificiale. Okay. Të gjitha ushqimet që mund përmbanin monosodium glutamat. Ja përjashtoi dhe goca sot është 7 vjeç dhe është 99% e shëruar, nuk ka absolutisht shenja fare të autizmit. Thot doktoresha. Tani mien këta të tjerë që dëgjojnë për këtë histori, edhe pse kjo është tani në mediat amerikane dhe goxha e përhapur, thonë që nuk ka kërkime shkencore të cilat mund ta provojnë se ajo çfarë thot doktoresha Catherine Reed në fakt është e vërtet. Ama nuk ka as ndonjë studim që ta kundërshtoj. Është një teori që ajo ka hedhur. Ajo thot se e ka provuar sepse ka një organizatë që e ka hapur vet, që quhet Unblind My Mind. Që ja ka vënë emrin, pra ma zhverbëro mendjen time. Ka dashur që të përkufizoj me këtë me verbërim ndore ndoshta autizmin në një farë forme, dhe në këtë organizatën Unblind My Mind, në këtë qendër që kjo ka hapur, ka kuruar deri tani 75 fëmijë që janë autik, dhe 99% e këtyre fëmijëve sipas rezultateve janë të kuruar. Bravo. Dhe gjithçka që ka bërë kanë dhënë efekt në 5 javët e para mbas ndryshimit të dietës së ushqyerit. Kanë dhënë një efekt shumë të ndjeshëm në formën e vetë autizmit. U kanë hequr edhe imagjinoje, këto janë kudo. Do të thonë nëse ti ha ushqim të procesuar, të ushqimeve, të gjithë gjërat që blien të paketuara, janë praktikisht e kanë kanë këtë lloj përmbajtje. Glutamat. Po, monosodium glutamat. Monosodium glutamat, i njohur shkurt në anglisht nëse dikush është interesuar që ta kontrolloj, njihet shkurt edhe si MSG, monosodium glutamat MSG. Shkurt, por ne do të vëmë një link të kësaj tek faqja jonë në Facebook, facebook.com/fraksionklubimqesit, dhe për prindër që mund të kenë interes ta provojnë, pse jo, s'ka asgjë për të humbur. Rezultate pozitive. Çfarë do të thotë është që ta ushqesh mirë me gjëra shëndetshëm. Me gjëra që nuk asgjë të blerë bio. Bio. Jo të paketuara, jo të paketuara. Do duhet të ishin gjërat e ta provosh për të paktën 5 javë që mos japësh mjes asgjë nga këto gjërat e këshia. Dhe kjo është një gjë që e ke ti në dorë, diçka që është e mundur për t'u bërë. Mund jenë okay për ne të tjerët, por për ata që kanë një prirje drejt autizmit, mund mos jenë të mira këto ushqime. Nuk do të them që çdo gjë që ka monosodium glutamat është e keqe. Se qartësisht neve e konsumojmë përdit. Por që për autizmin mund të ishte më mirë të mos ta konsumonin. Po, dhe ushtria amerikane, në lajmet që do të kemi më vonë, ka shpikur çumçakizin që bën që të mos të prishen dhëmbët kurrë. Kurrë fare. Vetëm nga lajmi. Po, sepse çfarë po ndodh është që në ushtrinë amerikane kanë shpenzime të jashtëzakonshme për dentist, që i paguan ushtria për gjithë ushtarët, dhe thanë ata, shikoj, me 100 milion dollar dentist në vit, nuk i dilet më. Hajde ti hedhim, gjejmë një çumçakiz. A diçka, dhe kanë shpikur një shumçakis që mjafton ta përtypesh atë dhe nuk prishën më dhëmbët dhe ushtria kursen. Wow. Por që kanë pushimin që do të jetë për përdorim civilve shumë shpejt gjithashtu. Mirë, atëre. Do të luajmë tani. Po. Jeni gati? Gati. Çuna dhe Gosa, ne kemi një lojë të re sot, e luajmë në orën e parë, duam ta luajmë edhe për juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëqyesit në orën e tretë. Çfarë do ndodhi tani është një lojë me filma, loja klasike me filma, por do ta luajmë në radio. Ju duhet luani përmes mesazheve. Por ka një regull, çdo film një mesaj në mënyrë që ti numërojmë kolaj, çdo film një mesaj, jeri do të lezoj alfabetin, dhe pastaj ne do të fillojmë me atë gërm ku do të bjerë, kur Ardini ti thot stop, atje do të luajmë. Do të luajmë për 3 minuta, Ardini të luajmë për 3 minuta në orë. Për 3 minuta. Për sa do të luajmë? Do të luajmë për 2. Sa këti më mirë? Jo, më për 2 them. Për 2 okay, minuta. Do të luajmë për 2 minuta. Do të shikojmë kush fiton këtu në studio, kush ka më shumë filma me gërmën që do të bjerë dhe kush do të fitojë nga juve me më shumë mesazhe me titull filmash, mund të jenë anglisht, mund të jenë shqip, nuk ka rëndësi. Mund të jenë filma shqiptar, mund të jenë filma shqiptar, po. Çfarë do lloj filmi? Çdo lloj filmi. Atëherë nisim? Nisjeri. Tararam, tararam. Stop. G. G. Okej, okay, G. Filloni Bari. Wow. Ta filloi unë. Okej. Okay. Guximtarët. Godzilla. Gravity. Oh, Gravity. Tur të kesh. Mhm. Olta. Olta. Un jam përjashtuar nga. Është përjashtuar nga, po, është përjashtuar. Jepi tike. Gracka, film tjetër shqiptar. Gracka, film shqiptar. Mhm. Gorilla. Po, e the një apo jo? Jo, thash Godzilla. Godzilla, okay. Thash Godzilla, thash është gorilla. Jepi. Ghost Rider. Ghost Rider, po, filmi vërtet? Yes. Kish me Nicolas Cage. Nicolas Cage, po. Mm, Ajeri. Ghost. Ghost, bravo, shpirti, po, Ghost. The Game. Po, është me dhë. Game, ka një film Game 2011 ska. Okay. Po, po, po, The Game, ba, tash i Great Gatsby. Oh, The Great Gatsby. Turp të kesh, Alti. More Great Gatsby. Jepi. Game of Death, më duket ka qenë me karate. Nuk e di. Garden State. Jennifer Aniston, Garden State. Po, Garden State. Po, Game of Thrones quhet? Game of Thrones është serial, jo, nuk quhet. Game of Thrones quhet, nuk quhet serial. Mirë, hajde po ta quajmë. Okej. Game of Thrones. Pra quhet edhe Martinin. Ej, juve sa më shumë filma me G, kush ka më shumë filma me G ka një dhuratë nga klubi i mëqyesit. Ne po përpiqem për filma shqiptarë, po. Hajde, do të bie kur do me 5 pëllëm dhe pastaj ti digjesh. 1 2 3 Gangster. 4, okay, në rregull. Gladiatori. Godfather i quhet, a? Aurelius. Urdhëro? Godfather. The Godfather, po quhet, quhet. Okay. Yes. Jeri, ka Jeri. 1 2 3 Jeri. U dogjer. Guna Bitela? Film shqiptar? Nuk e di. 5. Ka Guna Bitela? Nuk jo, s'ka. Jo, s'ka, okay, në rregull. Je i sigurt se s'ka, se kshu e bëj të parë. Duhet ta U dogjeri, u dogjeri. Unë do e kontrolloj, për çfarë sigurt. Andre, unë Altini mbetemi në lojë akoma. Koha s'ka doj, Altini duhet të ketë një round ekstra tash për mua aty. Po, vu round ekstra. Fillojmë me njëtën, atëherë do të fillojmë me të njëjtën. Ah, është Guna për Mbitela. Për Mbitela, okay, 1 minutë. E shikon që kishte. U dogjeri. Mbitela për Mbitela ka ndryshim i ri, është mbi dhe për mbi. Oh, oh, oh. Okej. Gataka. Gataka. Okay. Me Ethan Hawke, Gataka. Grandpa. Uma Thurman. Është ky film i fundit që ka dalë tani. Si quhet? Si quhet? Grandpa. Grandpa. Oh, Gangster Squad. Oh. Gangster Squad. Gangster Squad. Po, jebi, jebi, jebi, ha. Gran Torino. Gran Torino. Gangs of New York. Leonardo DiCaprio, Gangs of New York. Ha, ha. Hm. Gia. Po, shkruhet me G. 2. Është film. Lori mos e ndimo. 3. 4. Do marrë me bisht, do marrë me bisht. Ha more. S'po vjen, nuk po vjen, nuk po vjen. 5. O doja, e pranoj, e pranoj. Gang related. Ne kemi pasur Gang related që kanë tani? Galapagos, Gabriel, Gabriela, Gabe, GI Joe, The Game. GI Joe, okay, GI Joe. Ai, ai, ai. Doja, doja. Galupi. Gani okay, Bobi, nuk është teknikisht të fiton ti lojë. Po faleminderit. Teknikisht, teknikisht po. Themë shumë filma. Teknikisht. James Arthur do të këndoj tani këngën Recovery në klubin e mëngjesit. Ora është 9:39 minuta, vati 9:40 mbas 10 minuta. 10 minuta shfiks miq dashur. Jeri do të hedhë, do të tërheqë një emër nga shorti, duhet shkruani orat e dora dhe emrin tuaj për të bërë pjesë e këtij shorti për fituar një orë nga miqtan tek Premium Watches, vetëm kaq. Orat e dora, emrin tuaj 069 20 70 222. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. Oh. My recovery I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew. See, but it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster, cause kind of popped it. Get along. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you want? There's no wonder if you're losing your mind the way it wanders. I think you would wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with the But I had this vision. One day that I walk amongst you a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold, jump I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face tax. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along. Ora është 9:50 minuta, do të kemi tekstin e këngës. Jo, jo, do të kemi, siç kemi thënë, orën 9:50 minuta, do të hedhim shortin siç kemi thënë, kështu që jepi Jeri bëu gati tani një emër miqdashur, do të fitoj një orë në klubin e mëngjesit. Ne shikojmë se çfarë ka zgjedhur Jeri, e hap letrën e emri është i Ledi, thot ora te Dora, i mbaron numri me 653. Bravo Ledi! Bravo! Ledi e ti fituese një ore nga mishtan tek Premium Watches. Na na na na na na na, but I love you. Nana, Lady ka fituar sot. Lady bravo. Me numrin që baron me 653 thot ora tek dora. Ora tek dora. Bravo Lady, ti je fituese e shortit sot. Faleminderit gjithë pjesëmarrësve. Në këtë quiz Lady fiton një orë nga miqtan tek një dorë. Premium watches. Okej, okay, në rregull, kemi tani përgjigjet e pop quizit shumë shpejt. Le të shikojmë se kush e ka fituar ndër ju dhe fituesin e dëgjuesve. Pyetja e parë për ty, Jeri, kjo vajzë brune dhe bukuroshe ishte e dashur e Justin Bieberit, por mund ta ketë lënë për gjithnjë. Selena Gomez. Selena Gomez është saktë. Pyetja e dytë për ty, Altin, ky zëri ëmbël kanadez ka inicialet si Ministria e Brendshme? MB. Michael Bublé. Michael Bublé, bravo. Bravo. Kemi pastaj Olton El Haida Dani fitoi The Voice of Italy me këngën Mama Knows Best nga kjo këngëtare britanike. Jessie J. Jessie J. JJ. Kemi pastaj edhe pyetjen e fundit për Jerin me një herë tjetër. Ky sensacion i popit e nisi karrierën e tij në Disney Channel si fëmijë aktor, pastaj në NSYNC dhe më vonë si solist dhe aktor Hollywoodi, Justin Timberlake. Bravo, bravo, bravo, bravo. Jorida fiton një kontroll të plot në spitalin amerikan. Bravo Jorida. Rregull, mirë. Tani kemi edhe tekstin e kongës. Është një kong shumë e njohur, një kong miqdashur nga po ju ndihmoj pak. Nga një këngëtare. Është një vajzë. Është një vajzë. Shumë, shumë, shumë e njohur. Shumë, shumë, shumë e dashur dhe e dëshiruar. Dhe në kulmin e karrierës vet në këto momente. Kjo është ndoshta kënga e saj më e famshme. Dekor. Ne mendoni një vajzë shumë të famshme dhe këngën e saj më të famshme. Majtas, majtas. Gjithçka që ti ke është në një kuti aty, majtas. Në dollap janë vetë gjërat e mia. Po. Po e kam bler unë, të lutem mos e prek. Dhe vazhdo fol budallë që s'ka problem. Po a mund të flasësh dhe ecësh njëkohësisht? Ai Jaguari mban emrin tim. Ndaj merr valixhet, do të thras taksi. Më rri në obor dhe thërret. Si jam budallaqe dhe thua se nuk do të gjej kur një burs si ti, ndaj po të them. Ti nuk më njih ke mirë. Ti nuk më njih ke mirë. Unë një si ti e gjej për një minut. Në fakt, a i do të vi këtu për një minut. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 7222, pa haruar të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Majtas, majtas. Ti nuk më njih ke mirë. Ti nuk më njih ke mirë. Okej, okay, po javim kohë. 069 20 7222, kishte teksti këngës për sot. 069 20 7222. Do ta shfrytëzojmë këtë kohë tani për të bërë gjithë punën e shtëpisë. Ola duhet t'i japi fituesit siç kanë mbetur. Atëherë në quizin me seri Olta, në fund fare kemi pyetur për 4. Çka kishim 4 apo e lam në ato? S'bëm. E lam nuk bëm. E lam s'bëm. Okej. Okay. Mbaruam me lumenj. Mbaruam me. Ah, ishin lumenj në fundit, po në rregull. Për filmat me tani kemi filmat me G, me G dhe me kam G. Dy fitues në fakt. Bravo, ka qen Jola dhe Arditi që janë Barazim. Barazim janë ngrënë dhëmb dhëmb. Wow, Jola dhe Arditi. Bravo. Po sigurisht të dy. Po merrin vesh domethënë. Po kjo pëlqen mua, kjo pëlqen mua. Sepse sepse është Jola në njërin anë që mund të jetë në Tiranë, mund të jetë diku tjetër, është Arditi në anën tjetër që mund të jetë në Tiranë, mund të jetë diku tjetër në Shqipëri, dhe Jola dhe Arditi që asnjëhen me njëri tjetrin sot kanë ngaruar si të çmendur. Bravo Jola, bravo Arditi. Të dy keni fituar. Jola fiton një lule nga bota e luleve, ndërsa vazo dhe të gjallë. Arditi një dhuratë nga Electronic Line. Një dhuratë nga Electronic. Po pse si Arditi një lule? Pse keni këto dhurata kaq seksiste? Arditi duhet marrë një dhuratë nga Electronic Line, është çun, kurse Jola një lule. Jola mund të jetë motoriste për shkak. Dhe Arditi mund të jetë piktore. Mirë, kur të vjen Arditi këtu atëherë, nëse ai të dojë një lule, unë do t'i jap. Dakor, por e le të hapur. Me gjasa ti ke të drejtë, unë kam gabim Olta, po thjesht për ta. Teknikisht Blendi ti gjithmonë ke të drejtë. Që është teknikisht saktë. Është e çuditshme. Dhe teknikisht kjo ndodh shpesh tek. Është e çuditshme. Është shumë e çuditshme. Mirë, atëherë kemi Icon Pop Songun. Kemi dhe Icon Pop Songun. Që është rriti dhe ka thënë Cobra Starship. Cobra Starship. Një sekundë, me këtë duhet. Duhet ta verifikojmë. Si kishte emrin djalin? Rriti, vajza apo djalësi? Atëherë Cobra Reti. Starship. Kjo ishte melodia, miq dashur. Blendi po e verifikon ndërkohë. Oj, harova një. Më falni. Vesh gjitha tani. Bëra Starship. Starship sigurisht sigurisht Starship. Star K-I-P. Bravo. Okej, në rregull. Atëherë për titulli është You Make Me Feel Cineplex. Nuk e di fare. You Make Me, ha? Nuk jam e sigurt. Okej, i kemi mbyllur gjitha? I kemi mbyllur tani për këtë. Na kam bëtu një gjë për thënë? Teksti këngës. E tekstit këngës. Nga Beyoncé. A mund ta dëgjojmë këtë këngën? Kënga është Irreplaceable. Nga që Irreplaceable. E ka gjetur Fiona dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Fiona. Sepse po e mendoja këtë këngën, ja ku e ke këtu për shkakun. Ti nuk më njike mirë, ti nuk më njike mirë. You must not know about me, you must not know about me. I can have another you in a minute. Edhe mua më pëlqen kjo këngë, më thon drejt. Është shumë e bukur. Kështu tha Beyoncé dikur. Kështu thoshte. Tha do të vitha për 1 minutë, erdhi gjithsesi. Për 1 minutë do të vitha. Themi sërish të hënën në klubin e mëqyesit, miq dashur, faleminderit për shoqërinë këto 3 orë. Do t'ju lëmë me Orgesa Zaimin tani që mban programin në Club FM deri në orën 12 me Music Box. Program shumë i mirë. Beyoncé do ta mbyll sot me Irreplaceable. Ciao nga neve, një fundjavë fantastike. Faleminderit. Kalofshi bukur. Box to the left, to the left, to the left. Don't you ever fall.